Deccal, Hristiyanlığa Lanet, Friedrich Nietzsche, seslendiren Rana Toka. 1. Kendimizi aldatmayalım. Hiperborlularız biz. Pekala biliriz nedenli kopuk yaşadığımızı. Ne karadan ne de denizden bulabilirsin hiperborlulara giden yolu. Bunu daha Pindaros bilip söylemişti bizim için. Kuzeyin ötesinde, buzun ölümün ötesinde bizim yaşamımız, bizim mutluluğumuz. Mutluluğu keşfettik biz, yolu biliyoruz artık. Binlerce yılın labirentinden çıkışı bulduk. Başka kim bulabilirdi ki bu çıkışı? Modern insan mı? Ne ettiğimi bilmiyorum, ne ettiğimi bilmeyen her şeyim ben diye iç geçirir modern insan. Bu modernlikti bizi hasta eden. Tembel barışlar, korkak tavizler, modern evet ve hayırın bütün erdemli kirliliğiydi. Her şeyi kavradığından dolayı her şeyi bağışlayan bu hoşgörü, bu manda yüreklilik bizim için şirokkodur. Çağdaş erdemlerle öteki güney yelleri arasında yaşamaktansa buzlar içinde yaşamak yeğdir. Yeterince yürekliydik, ne kendimizi ne de başkalarını esirgedik. Ama uzun süre yürekliliğimizi nereye yönelteceğimizi bilemedik. Karamsarlaştık, durgunlaştık, bize yazgıcı dediler. Bizim yazgımız doluluktu, gerilimdi, güçlerin birikimiydi. Şimşeye eyleme açık, zayıfların mutluluğundan, boyun eğişten uzaktık. Göğümüzde sağanak vardı, doğa bizim doğamız, bulutlanıyor, kararıyordu. Çünkü hiç yolumuz yoktu. Mutluluğumuzun formülü bir evet, bir hayır, bir düz çizgi, bir hedef. 2. İyi nedir? İnsanda güç duygusunu, güç istemini, gücün kendisini yükselten her şey. Kötü nedir? Zayıflıktan doğan her şey. Mutluluk nedir? Gücün büyüdüğü duygusu, bir engelin aşıldığı duygusu. Doygunluk nedir? Daha çok güç, genel olarak barış değil savaş, erdem değil yetenek. Zayıflar, nasibi kıtlar yıkılıp gitmelidir. Bizim insan sevgimizin baş ilkesi. Ve onlara yıkılıp gitsinler diye de yardım edilmelidir. Herhangi bir günahtan daha zararlı olan nedir? Nasibi kıtlara, zayıflara duyulan acımaktan doğan eylem. Hristiyanlık. 3. Burada ortaya koyduğum sorun, varlıklar sıralamasında insanlığın yerini ne almalıdır sorunu değildir. İnsan bir sondur. Sorun, hangi tip insanın daha yüksek değerlidir, yaşamaya daha değerdir, geleceği daha sağlamdır diye yetiştirilmesi gerektiği, istenmesi gerektiği sorunudur. Bu yüksek değerli tip bundan önce de sık sık ortaya çıkmıştır. Ama bir mutlu rastlantı olarak, istisna olarak, hiçbir zamanda istenerek değil. Tersine daha çok korkulmuştur ondan. Şimdiye de korkunç olanın ta kendisi olmuştur neredeyse. Ve bu korkudan dolayı da onun karşıtı olan tip istenmiş, yetiştirilmiş, elde de edilmiştir. Evcil hayvan olan, sürü hayvanı olan, hasta hayvan olan insan, Hristiyan. 4. İnsanlık bugün inanıldığı gibi daha ileriye ya da daha güçlüye ya da daha yükseğe doğru bir gelişme göstermemektedir. İlerleme modern bir düşüncedir yalnızca, yani yanlış bir düşünce. Bugünün Avrupalısı değerlilik bakımından Rönesans Avrupalısının fersah fersah altında kalır. İleriye doğru gelişme herhangi bir zorunlulukla yükselme, yücelme, güçlenme hiç de değildir. Bir başka anlamda yeryüzünün en farklı yerlerinde, en farklı kültürlerde, tek tek durumlarda bir başarıya ulaşma hep görülür. Bu başarıya ulaşanlar da sahiden bir yüksek tip oluştururlar. İnsanlık toplamına göre bir çeşit üst insan. Böylesi şanslı, büyük başarı örnekleri hep olanaklı olmuştur. Hep de olacak belki. Hatta bütün bir soy, bir kavim, bir halk bazı durumlarda böylesi isabetler olarak ortaya çıkabilir. 5. Hristiyanlığı cicileyip bicileyip allayıp pullamamalı. Hristiyanlık bu yüksek tip insana karşı ölümüne bir savaş vermiştir. Bu tipin bütün temel içgüdülerini yasaklamış, bastırmış, bu içgüdülerden kötüyü, kötünün ta kendisini imbiklemiş, süzüp çıkarmıştır. üzerine suç atılan tipik insan olarak güçlü insan, lanetli insan. Hristiyanlık bütün zayıfların, düşkünlerin, nasibi kıtların yanını tutmuş, güçlü yaşamın ayakta duruş koşullarının çelişiğinden bir ideal çıkarmıştır. Tinselliğin en üst değerlerinin günahkarlık, sapıklık, ayartılma olarak duyulmalarını öğreterek tinsel bakımdan güçlü doğalıların bile akıllarını yozlaştırmıştır. En sefil örnek Pascal'ın yozlaşması. Aklının kalıtsal ilk günahça yozlaştırıldığına inanan Pascal'ın, oysa Hristiyanlığından başka bir şey değildi aklını yozlaştıran. 6. Acı verici, tüyler ürpertici bir oyundu karşıma çıkan. İnsanın yozluğunun önündeki perdeyi çektim, açtım. Bu sözcük benim ağzımda en azından bir kuşkuya karşı korunmuştur. İnsan konusunda ahlaki bir yakınma içerdiği kuşkusuna. Bu sözcük, altını çizmek istiyorum, moralinsiz bir anlamdadır. Öylesine ki bu yozluğu en güçlü biçimde duyduğum yer, şimdiye kadar en bilinçli olarak erdeme, tanrısallığa yönelilen yer olmuştur. Yozlaşmışlıktan anladığım sanırım şimdiden sezinlendi. Dekadans anlamında, savım da insanlığın bugün kendi en üst istenebilirliklerini bir araya topladığı değerlerin hepsinin dekadans değerleri olduğu. Bir canlıya, bir türe, bir bireye, içgüdülerini yitirmişse kendisine zararlı olanı seçiyor, yeğliyorsa yozlaşmış derim. Yüce duyguların, insanlık ideallerinin bir tarihi, olası ki bu tarihi anlatmak da bana düşecek, insanın neden böylesine yozlaştığının açıklaması olurdu neredeyse. Yaşamın kendisiydi benim için, büyümenin, dayanıklılığın, kuvvetlerin birikmesinin içgüdüsü, gücün içgüdüsü. Güç isteminin eksik olduğu yerde düşüş vardır. Savım, insanlığın bütün en üst değerlerindeki bu istemin eksik olduğudur. En kutsal adlara bürünerek egemenliği elinde tutanların düşüş değerleri, nihilistik değerler olduğudur. 7. Hristiyanlığa acımanın dini denir. Acıma, yaşam duygusunun erkesini artıran gerilim verici duyguların karşıtı bir duygudur. Çöküntü verici bir etkisi vardır. Kişi acıma duyduğunda gücünden kaybeder. Acıma yoluyla zaten acı çekmenin kendisinin yaşama getirdiği güç eksilmesi yoğunlaşır ve çeşitlenir. Acı, acıma yoluyla bulaşıcı hale gelir. Bazı durumlarda acımayla neden birimleriyle çarpık bir orantı oluşturan bir toplam yaşam eksilmesine, yaşam erkesi eksilmesine ulaşılabilir. İlk bakış açısı budur ama daha da önemli bir açı var. Acımanın doğru geldiği tepkilere göre ölçüldüğünü düşünürsek, yaşam için taşıdığı tehlikeli nitelik daha da açıkça ışığa çıkar. Acıma, gelişmenin yasasını, seçi yasasını büyük çapta etkisiz kılar. Batıp gitmek için olgunlaşmış olanları ayakta tutar. Yaşamın bozuk kalıtımlarının, sonu belirlenmişlerinin yararına kendini ayakta tutar. Yaşar tuttuğu her tür nasibi kıtın bolluğuyla da, yaşamın kendisine karamsar, sorunsal bir görünüm verir. Acımaya bir erden demeye kadar vardırılmıştır iş. Oysa her soylu ahlakta zayıflık olarak görülür. Daha da ileri gidilmiş, acıma erdemin ta kendisi, bütün erdemlerin temeli ve kaynağı kılınmıştır. Tabii hep göz önünde tutulması gerekir ki, bu nihilist bir felsefenin bakış açısından yapılmıştır. Kalkanına yaşamın yatsınmasını kazımış bir felsefenin. Schopenhauer tam ortamındaydı bu noktada. Yaşam acıma yoluyla değillenir, değillenmeye değer kılınır. Acıma nihilizmin pratiğidir. Yeniden söyleyelim, bu çöküntü verici ve bulaşıcı içgüdü, yaşamın ayakta durmaya ve değer yükselişine yönelik içgüdülerini siler, etkisiz kılar. Böylelikle sefillerin koruyucusu olduğu kadar sefaletin çoğaltıcısı olarak da dekadansın yükselişinin temel bir gerecedir. Acıma, hiçliğe inandırır. Hiçlik denmez tabii buna. Öte denir, ya da tanrı, ya da hakiki hayat denir, ya da nirvana, kurtuluş, kutsanmışlık. Dini, ahlaki, idiosinkrasi alanından edinilme bu masum retorik, burada hangi eğilimin derin sözcüklerin kılığına büründüğü kavranınca hemen çok daha az masum görünmeye başlar. Yaşam düşmanı eğilimidir bu. Schopenhauer yaşam düşmanıydı. Bu yüzden erdem haline geldi acıma onun için. Bilindiği gibi Aristoteles acımayı hastalıklı ve tehlikeli bir durum olarak gördü. Arada sırada bir arındırıcıyla giderilmesi doğru olacak bir durum. Trajediyi de bir arındırıcı olarak aldı. Sahiden Schopenhauer'da görülen bu hastalıklı ve tehlikeli acıma birikimi için yaşam içgüdülerinde bir tedavi yolu aramak gerekirdi ki bu birikim patlasın, aksın. Sağlıksız çağdaşlığımız içinde Hristiyanca acımadan daha sağlıksız bir şey yoktur. Burada hekim olmak, burada acımasız olmak, burada neşter kullanmak bize aittir. Bu bizim insan sevgimizdir. Bu yüzden filozoflarız biz, biz hiperborlular. 8. Kimi kendi karşıtımız olarak duyduğumuzu söylemek gerek. Tanrı bilimcilerle kanına tanrı bilimcilik bulaşmış her şey, bütün felsefemiz. Kişinin de bu yazgıyı yakından tanıması, dahası kendisinde yaşamış olması, onun yüzünden neredeyse batıp gitmiş olması gerekir. Burada artık şakaya yer olmadığını anlaması için. Bu zehirlenme düşünüldüğünden daha yaygındır. Tanrı bilimciliğin burnu büyüklük içgüdüsünü bugün kişinin kendisini idealist duyduğu her yerde buldu. Kişinin yüksek bir kaynağa dayanarak kendinde gerçekliğe tepeden yabancı gözlerle bakma hakkını bulduğu her yerde. İdealist tıpkı rahip gibi bütün büyük kavramları elinde tutar. Yalnızca elinde de değil. Onları iyi niyetli bir hörgörüyle anlama yetisine, duyulara, onurlara, mutlu yaşama, bilime karşı kullanır. Bunları üzerinde saf kendi içinliğindeki tinin uçuştuğu zararlı, sapıtıcı güçler olarak kendi altında görür. Sanki şimdiye dek alçak gönüllülük, saflık, boynu büküklük, tek sözcükle kutsallık, yaşama günahların topundan daha çok zarar vermemiş gibi. Saf tin, safi yalandır. Rahip, yaşamın bu meslekten yok sayıcısı, yalanlayıcısı, zehirleyicisi, yüksek bir insan türü sayıldığı sürece doğru nedir sorusuna hiçbir yanıt bulunamaz. Hiçin ve olumsuzlamanın bu bilinçli avukatı, hakikatin sözcüsü yerine konduğunda doğru zaten tepesi üstüne çevrilmiştir. 9. Savaş açtığım bu tanrı bilimci içgüdüsüdür. Her yerde buldum onun izlerini. Damarlarında tanrı bilimci kanı akanlar, bütün şeylere daha başından eğri, dürüst olmayan bir tavırla yaklaşırlar. Bu yaklaşım sonucu oluşan tutku, kendine inanç adını takar. Kendi karşısında sağılmaz sahtelik görünümünden acı çekmemek için gözünü sımsıkı hepten yumar. Her şeye yönelik bu çarpık optikten bir ahlak, bir erdem, bir kutsallık çıkartırlar. Yanlış görme iyi vicdan haline getirilir. Bu optik, Tanrı, kurtuluş, ebediyet adlarıyla sakrosan kılındıktan sonra da başka herhangi bir optik türünün artık değer taşımaması talep edilir. Tanrı bilimci içgüdüsünü başka her yerde de kazıp ortaya çıkardım. Bu içgüdü yeryüzünde bulunan en yaygın sahtelik biçimi. Sahteliğin sahici yeraltı biçimidir. Bir tanrı bilimcinin doğru diye duyduğu yanlış olmak zorundadır. Bu bir doğruluk ölçütü neredeyse. Tanrı bilimcinin en alttaki derin kendini ayakta tutma içgüdüsüdür. Gerçekliğin herhangi bir bakımdan saygıdeğer bulunmasını ya da hatta yalnızca dile gelmesini bile yasaklayan. Tanrı bilimciliğin etkilerinin yayıldığı her yerde değer yargısı tepesi üstüne çevrilmiştir. Doğru ve yanlış kavramları zorunlu olarak terstir. Burada yaşama en zararlı olana doğru denir. Onu yükselten, yücelten, evetleyen, haklı ve üstün kılana da yanlış. Tanrı bilimciler, hükümdarların ya da halkların vicdanı yoluyla güce el attıkları zaman da temelde hep neyin olup bittiğinden kuşkumuz olmaz. Son istemi, nihilistik istem, gücü istemektedir. 10. Felsefenin tanrı bilimci kanıyla kirlendiğini söylediğimde Almanlar tarafından hemen anlaşılır demek istediğim. Protestanlığın kendisi de onun peccatum originalesidir. Yani doğuştan gelen günah. Protestanlığın tanımı, Hristiyanlığın ve aklın bir yanına inen inme. Tübingen Darüşşafakası sözünü söylemek yeter Alman felsefesinin temelde ne olduğunu kavramak için. Dolambaçlı bir tanrı bilim. Schwablar Almanya'nın en iyi yalancılarıdır. Masumca yalan söylerler. Kant'ın ortaya çıkışının dörtte üçü papazların, hocaların oğullarından oluşan Alman öğrenim dünyasında estirdiği şenlik havası nereden geliyor? Kant'la daha iyiye doğru bir gidişin başladığı yollu, bugün bile yankılanan Alman kanısı nereden geliyor? Alman öğrenimcilerinin tanrı bilimci içgüdüsü bu noktada neyin yeniden olanaklı kılındığını sezinledi. Eski ideale varan bir gizli yol açılmıştı. Hakiki dünya kavramı, ahlakın dünyanın özü olduğu kavramı. Yanlışlar içinde bu en berbat iki yanlış. Şimdi sinsi kurnaz bir skepsis sayesinde yeniden kanıtlanabilir olmasa da artık çürütülemez kalınmıştı. Akıl, aklın hakkı ulaşamıyordu oraya. Gerçeklik görünüştelik haline sokulmuş, baştan aşağı yalandan bir dünya, varlıkların dünyası gerçeklik haline sokulmuştu. Kant'ın başarısı salt bir tanrı bilimci başarısıdır. Kant, Luther gibi, Leibniz gibi kendi başına ayakta duramayan Alman dürüstlüğünün yeni bir payandasıydı. 11. Ahlakçı Kant'a bir sözümüz var. Bir erdemin kendi buluşumuz, kendi kişisel özel gereksinmemiz ve gerekirliğimiz olması gerekir. Başka her türlü anlamda bir tehlikeden başka bir şey değildir. Yaşamımızın belirlemediği bir şey ona zarar verir. Kant'ın olmasını istediği gibi salt erdem kavramı karşısındaki bir saygı duygusundan çıkan erdem zararlıdır. Erdem, ödev, kendi başına iyi, kişisel özel olmayan genel geçer nitelikteki iyi, uydurmalardır bütün bunlar. İçinde çöküşün, yaşamın son güçsüzleşmesinin, Königsberg Çinliliğinin dilediği uydurmalar. Ayakta durmanın ve büyümenin en derin yasaları bunun tersini buyurur. Herkesin kendi erdemini, kendi kesin buyruğunu bulmasını. Bir halk kendi ödevini genel olarak ödev kavramıyla karıştırınca batar. Hiçbir şey bu kişisel özel olmayan ödev kadar bir soyutlama moholu karşısında özveri kadar derinden, içten yıkıcı değildir. Kant'ın kesin buyruğunun yaşama zararlı duyulmaması. Tanrı bilimci içgüdüsünden başka bir şey değildi onu kanatları altına alan. Yaşam içgüdüsüyle yapılan bir eylem, bu eylemin yapılmasıyla duyulan hazda doğru, haklı, yerinde bir eylem olduğunun kanıtını bulur. O Hristiyan dogmatik bağırsaklı nihilistin hazdan anladığı ise bir yergidir. İç zorunluluk olmaksızın, derin bir kişisel özel seçim olmaksızın, haz olmaksızın ödevin otomatı olarak çalışmak, düşünmek, duymak kadar hızla yıkan başka ne olabilir? Bu tam da dekadansın reçetesidir. Hatta budalalığın reçetesi. Kant budala oldu. Hem de Goethe'nin çağdaşıydı bu. Bu yazgı örümceği Alman filozofunun ta kendisi sayıldı. Daha hala da sayılıyor. Alman için düşündüklerimi söylemeye edebim el vermiyor. Fransız devrimini devletin organik olmayan biçiminden organik biçimine geçiş diye gören Kant değil miydi? İnsanın ahlaki yapısından başka bir şeyle açıklanamayacak bir olay, tek bir örnekle insanlığın iyiye eğiliminin bütünüyle kanıtlanabileceği bir olay olup olmadığını kendine sormamış mıydı? Kant'ın yanıtı bu devrimdir. Her şeyi yanlış kavrama içgüdüsü, doğaya aykırılığın içgüdüleşmesi, Alman dekadansının felsefe olup çıkması, işte Kant budur. 12. Bir iki şüpheciyi, felsefe tarihinin dürüst tipini bir yana ayırıyorum, geri kalanların düşünsel dürüstlüğün daha ilk gereklerinden bile haberi yoktur. Topu hanımcıklar gibi davranırlar. Bütün bu büyük gayretkeçler ve hilkat garibeleri güzel duyguları kanıtlama sayarlar. Dolu yüreği tanrılığın körüğü sayarlar. Kanmayı da doğruluğun ölçütü. En sonunda da Kant, olanca Alman masumluğuyla bu yozlaşma biçimini, bu düşünsel vicdan eksikliğini pratik akıl kavramı altında bilimselleştirmeye çalıştı. Akla boş verilen durumlar için bir akıl icat etti. Yani ahlakın dile geldiği, malı sınlı yüce talebin dile geldiği zamanlar için. Yani şöyle yapmalısın, böyle yapmalısın. neredeyse bütün halklarda filozofun rahip tipinin gelişmiş bir biçiminden başka bir şey olmadığını savlarsak, rahipten kalan bu miras, bu kendi kendine kalpazanlık şaşırtıcı olmaktan çıkar. Kişinin kutsal ödevleri varsa, örneğin insanları iyileştirmek, kurtarmak, felaha erdirmek gibi, kişi tanrılığı yüreğinde taşıyorsa, ötelerin buyruğuna ağız görevi görüyorsa, böyle bir görevlendirmeyle her türlü anlaşılabilirlik değerlendirmesinin dışındadır zaten. Hatta azizleşmiştir bile bu görevlenmeyle, hatta daha yüksek bir derecelenmeye ait bir tiptir. Bir rahibe bilimden ne ki? O böyle şeylerin çok üstündedir ve şimdiye dek de egemen olmuştur rahip. Doğru, doğru olmayan kavramlarını o belirlemiştir. 13. Küçümsemeyelim bunu. Biz bile, biz özgür tinliler bile değerlerin yeniden değerlendirilmesiyiz. Bütün eski doğru, doğru olmayan kavramlarına karşı cisim bulmuş bir savaş ilanıyız. Zafer ilanıyız. En değerli bakışlar en geç bulunur. En değerli bakışlarsa yöntemlerdir. Şimdiki bilimselliğimizin bütün yöntemleri, bütün varsayımları bin yıllar boyu en derin hor görüyle karşılandı. Kişi onlar yüzünden doğru dürüst insanların çevresinden dışarı atıldı. Tanrı düşmanı sayıldı. Hakikat hor görücüsü. Ecinli çarpmış sayıldı. Bilimsel kişilik şandalaydı. İnsanlığın bütün patosu karşıydı bize. Neyin doğru olması gerektiği konusundaki kavramı, neyin doğruluğun hizmetinde olması gerektiği konusundaki kavramı, her malısın şimdiye dek bize karşı yöneltilmişti. Bizim ereklerimiz, bizim etkinliklerimiz, bizim sessiz, dikkatli, kuşkulu tarzımız hepsi tamamıyla düşkün, hor görülesi göründü insanlığa. Sonunda da bir ölçüde haklı olarak sorulabilir. Acaba aslında bir estetik beğeni değil miydi insanlığı bunca zaman körlük içinde tutan? Doğruluktan pitoresk bir etki beklediler, aynı şekilde de bilenden, bilginden, duyular üstünde güçlü bir etkilemede bulunmasını. Bizim alçak gönüllülüğümüzdü onların beğenisine en çok aykırı düşen. Ah nasıl da ele verir kendilerini, Tanrı'nın bu baba hindileri. 14. Akıllandık artık, her bakımdan daha alçak gönüllü olduk. İnsanı artık tinden, tanrısallıktan türetmiyoruz. Onu geri, hayvanların arasındaki yerine koyduk. En güçlü hayvandır o bizim için, çünkü en kurnazıdır. Bunun bir sonucudur tinselliği. Öte yandan burada da dile gelmek isteyen bir kendini beğenmişlikten koruyoruz kendimizi. Sanki insan hayvanların gelişmesinin büyük art niyetiymiş gibi. Hiç de yaratıcının tacı değildir o. Her varlık onun yanında eşit bir yetkinlik basamağında durur. Bunu savlamakla da çok şey savlamış oluyoruz. İnsan göreceli olarak en bozuk yapılı hayvan, en hastalıklı hayvandır. İçgüdülerinden en tehlikeli biçimde uzaklaşmış olan hayvan. Tabii bütün bunlarla aynı zamanda hayvanların en ilginci. Hayvanlarla ilgili ilk kez Descartes saygıdeğer bir cesaretle hayvanı makine olarak anlamayı göze almıştı. Bizim bütün fizyolojimiz bu önermenin kanıtlanmasına yöneliktir. Hem mantık açısından da insanı bir yana ayırmıyoruz. Descartes'in bile yaptığı gibi bugün insanla ilgili kavranan ne varsa onun makine olarak kavrandığı kadarıyla geçerlidir. Eskiden insana daha yüksek bir derecelenmenin çeyizi diye özgür istem verildi. Bugün biz ondan istemini bile bundan artık bir yeti anlaşılmaması gerektiği anlamında geri aldık. Eski istem sözcüğü yalnızca bir sonuç durumunu imgelemeye yarar. Kısmen çelişen, kısmen uyuşan bir sürü uyarıyı zorunlulukla izleyen bir çeşit tekil tepkiyi. İstem işlemiyor artık, devindirmiyor artık. Eskiden insanın bilincinde, tinde, onun yüksek kökeninin tanrısallığının kanıtı görüldü. İnsanı yetkinleştirmek için ona kaplumbağa gibi duyularını içine çekmek, yeryüzüyle alışverişini kesmek, ölümlü beden örtüsünü bir yana atmak salık verildi. Böylece geriye onun asıl önemli olan yanı, saf tin kalacaktı. Bu noktada aklımız başımıza geldi. Bilinçlenme, tin bizim için organizmanın göreceli bir yetkinsizliğidir. Bir deneme, tadına bakma, yanılma, bir tür sinir kuvvetinin gereksizce harcandığı bir çabadır. Bir şeyin yalnızca bilinçlendirilmekle yetkin hale getirileceğini yadsıyoruz. Saf tin, safi aptallıktır. Sinir sistemini ve duyuları, ölümlü bedeni hesap dışı bırakmak, yanlış hesap yapmaktır. Başka bir şey değil. 15. Ne ahlak, ne din, Hristiyanlık içindeki biçimleriyle gerçekliğin herhangi bir noktasıyla bağlantılıdır. Bir sürü hayali neden, Tanrı, ruh, ben, tin, özgür istem ya da özgür olmayan istem, bir sürü hayali etki, günah, kurtuluş, takdir, ödek, günahların bağışlanması, hayali varlıklar, Tanrı, tinler, ruhlar arasında bir alışveriş, hayali bir doğa bilim, antroposentrik, doğal neden kavramının tam eksikliği, hayali bir psikoloji, bir sürü kendini yanlış anlama, bazı genel hoş ya da nahoş duyguların, örneğin nervus sympathus durumlarının, dinsel ahlaki sapkınlıklarının simge diliyle yorumlanması, pişmanlık, vicdan sızlaması, şeytanın ayartısı, Tanrı'nın yaklaşması, hayali ereksellik, Tanrı'nın melekutu, kıyamet, ebedi hayat. Bu saf uydurmalar dünyasıyla düşler dünyası arasında da birincisinin aleyhine dağlar kadar fark vardır. Düşler dünyası gerçekliği tersinden de olsa yansıtır. Oysa bu kurgular dünyası gerçekliği sahteleştirir, değersizleştirir, değiller. Doğa kavramı Tanrı'nın karşıt kavramı olarak ayarlanınca doğal sözcüğü günahkar anlamına gelmek zorundaydı. Bütün bu uydurmalar dünyası köklerini doğal olana yani gerçekliğe karşı bir nefrette buluyordu. Gerçek karşısında derin bir hoşnutsuzluğun dile gelişiydi bu. Bu da her şeyi açıklıyor. Gerçeklikten yalanlar yoluyla kaçıp kurtulmak için nedenleri olan kim? Gerçeklikten acı çeken. Ama gerçeklikten acı çekmek demek kendisi bir bahtsız gerçeklik olmak demektir. Nahoş duyguların hoş duygulara ağır basmasıydı. Bu uydurma ahlakın ve dinin nedeni bu ağır basmaysa dekadansın formülünü sağlar. 16. Aynı sonuca Hristiyan Tanrı kavramının bir eleştirisi de ulaştırır. Kendine olan inancını sürdüren bir halk kendi öz tanrısına da sahiptir. Onda kendisini üste tutan koşulları kendi erdemlerini yüceltir. Kendinden duyduğu hoşnutluğu, güçlülük duygusunu bunlar için müteşekkir olabileceği bir varlığa yansıtır. Zengin olan vermek, dağıtmak ister. Gururlu bir halk kurban vermek için bir tanrıya ihtiyaç duyar. Din bu koşullar altında bir şükran biçimidir. Kişi kendisi için müteşekkirdir. Bunun için bir tanrıya gereksinim duyar. Böyle bir tanrı yarar da zarar da verebilmeli, dost da düşman da olabilmelidir. Kişi ona iyilikte de kötülükte de tapınır. Bir tanrıyı yalnızca iyinin tanrısı olma durumuna sokan doğaya aykırı iyi dişlenmişlik burada her türlü çekiciliğini yitirirdi. Kişinin iyi olan tanrı kadar kötü olanına da ihtiyacı vardır. Kişi kendi varoluşunu yalnızca hoşgörüye, insancılığa borçlu değildir ki. Öfkeyi, öcü, kıskançlığı, alayı, kurnazlığı, şiddeti tanımayan bir tanrı neye yarardı ki? Daha zafer kazanmanın ve yıkımın gerektirdiği çabalamanın baştan çıkarıcı zorluğunu bile tanımayan bir tanrı. Kişi böyle bir tanrıyı anlamazdı bile. Ona niye sahip olsun ki? Ama tabii bir halk batmaktayken, geleceğe olan inancının, özgürlük umudunun hepten yitmekte olduğunu duyarken, boyun eğmek en yararlı şey olarak boyun eğmişin erdemleri, ayakta durmasının koşulları olarak bilincine yerleşmekteyken, o zaman tanrısının da değişmesi zorunludur. Şimdi bir ödlek haline gelir o da, ürkek, alçak gönüllü olur. Ruh barışı salık verir, nefretten uzaklaşma, hoşgörü, dostu da düşmanı da sevme çağrısında bulunur. Sürekli ahlaksallık dağıtmaya başlar, her özel erdemin inine girer sürüne sürüne. Herkesin tanrısı haline gelir, kişiye özel hale gelir, kozmopolit olur. Eskiden bir halkı, bir halkın güçlülüğünü, bir halkın ruhunda saldırgan ve güce susamış ne varsa onları temsil ediyordu. Şimdi ise iyi bir tanrıdan başka bir şey değil. Gerçekten de tanrıların başka seçenekleri yok. Ya güç istemidirler, öyle oldukları sürece de halk tanrıları olurlar ya da gücün güçsüzlüğündedirler. O zaman da zorunlu olarak iyi hale gelirler. 17. Nerede güç istemi herhangi bir biçimde alçalıyorsa her seferinde aynı zamanda fizyolojik bir gerileme, bir dekadans vardır orada. Dekadansın tanrısı en erkekçe erdemleri ve güdüleri budandığından artık zorunlulukla fizyolojik olarak gerilemişlerin, zayıfların tanrısı haline gelir. Onlar kendilerine zayıf demezler, iyi derler. Bir ipucu gerekmeden anlaşılıyor artık, tarihin hangi anında iyi bir tanrıyla kötü bir tanrı arasındaki ikilik uydurmasının olanaklı hale geldiği. Boyunduruk altına alınanlar, hangi içgüdüleriyle kendi tanrılarını kendi başına iyi durumuna indirmişlerse, aynı içgüdüyle kendilerini boyunduruk altına alanların tanrılarının da iyi niteliklerini silip alırlar efendilerinden. Onların tanrısını şeytanlaştırarak öç alırlar. İyi tanrı bir o kadar da şeytan. İkisi de dekadansın yaratıkları. Bugün hala Hristiyan tanrı bilimcilerin saflıklarına kanıp tanrı kavramının İsrail'in tanrısından halkın tanrısı olmaktan Hristiyan tanrıya bütün iyinin toplamı olmaya geçişin bir ilerleme olduğu hükmüne nasıl olup da varılabiliyor? Oysa ki tam tersi bas bas bağırıyor. Tanrı kavramından yücelen yaşamın varsayımları bütün kuvvetli, yürekli, erkekçe, gururlu yanları giderilince adım adım yalnızca yorgunlar için bir dayanak, boğulanlar için bir can simidi olma durumuna düşünce hepten fakir fukara tanrısı, günahkarların tanrısı, hastaların tanrısı par excellence olunca ve genel olarak tanrısal yüklem diye yalnızca iyileştirici, kurtarıcı yüklemi arta kalınca neyin sözünü etmektedir ki böylesi bir değişim? Tanrısal olanın böylesine bir şeye indirgenmesi. Tabii Tanrı'nın hükümdarlığı bu yolla genişlemiştir. Eskiden yalnızca kendi halkını, kendi seçilmiş halkını içerirdi. Sonra halkının ta kendisi gibi gurbete, gezginciliğe çıktı. O zamandan bu yana da hiçbir yerde durup dinlenmedi. Ta ki sonunda her yerde yerleşik hale gelene kadar. Bu koca kozmopolit ta ki büyük çoğunluğu ve yeryüzünün yarısını kendi yanına çekene kadar. Ama büyük çoğunluğun tanrısı, tanrıların bu demokratı gene de gururlu bir put gibi tapılan bir tanrı olamadı. Hep Yahudi kaldı. İnziva tanrısı olarak bütün karanlık köşe bucakların tanrısı, bütün dünyanın bütün sağlıksız mahallelerinin tanrısı olarak kaldı. Onun yeryüzü hükümranlığı tıpkı eskisi gibi bir yeraltı hükümranlığı, bir düşkünler yurdu, bir soterrain hükümranlık, bir getto hükümranlığıdır. Ve kendisi de öylesine soluk benizli, öylesine zayıf, öylesine dekadan. Soluk benizlilerin en solukları bile ona göre efendi olurlar. Metafizikçi efendiler, kavram albinoları. Bunlar onun çevresinde öylesine çok dolanırlar ki sonunda o da onların dolanmalarından hipnotize olarak kendisi de dolanmaya başlar. Örümcek olur, kendisi metafisus olur. Artık dünyayı kendi kendine, kendi içinden örmeye başlar. Artık hep daha ince, hep daha uçuk biçimlere dönüştürür kendini. İdeal olur, saf tin olur, mutlak olur, kendi başına şey olur. Bir tanrının düşüşü, tanrının kendi başına şey oluşu. 18. Hristiyan tanrı kavramı, hasta tanrısı olarak tanrı, örümcek olarak tanrı, tin olarak tanrı, yeryüzüne ulaşmış en yoz tanrı kavramlarıdır. Belki de tanrı tipinin batış sürecindeki en düşük seviye işaretini temsil eder. Tanrının yaşamının aydınlanması ve bengi evet olmak üzere yaşamı çelecek kadar yozlaşması. Tanrıda yaşamın doğanın yaşama isteminin düşman ilan edilmesi. Tanrının dünyeviliğinin her türlü yalanlanması için, her türlü öte dünyalık yalanı için formül haline gelmesi. Tanrıda hiçin tanrısallaştırılması, hiçlik isteminin tanrısallaştırılması. 19. Kuzey Avrupa'nın güçlü ırklarının Hristiyan tanrıyı kendilerinden itip uzaklaştırmamış olmaları, onların dinsel yetenekleri için pek de onurlandırıcı değil. Beğenileri konusunda ise bir şey söylemeyelim. Böylesine hastalıklı ve yaşlılıktan güçsüzleşmiş bir dekadans yaratığın üstesinden gelebilmeleri gerekirdi. Ama onun üstesinden gelememiş olmaları yüzünden de başlarına bela gelmiştir. Onun hastalığını, yaşlılığını, çelişikliğini bütün içgüdülerine sokmuşlardır. O zamandan beri de artık hiçbir tanrı yaratamamışlardır. Neredeyse 2000 yıl ve bir tek yeni tanrı yok. Hep boyuna sanki haklı yerini bulmuş gibi insandaki tanrı kuran gücün, Creator Spiritus'un bir ultimatomu ve maksimumuymuş gibi Hristiyanlığın monoteistliğinin bu zavallı tanrısı. Bu sıfırdan, kavramdan, çelişmeden kurulmuş piç düşkünlük abidesi, içinde bütün dekadans içgüdülerinin, ruhun bütün ödlekliklerinin ve bezginliklerinin kutsanmalarını buldukları çöp yığını. 20. Hristiyanlığı yargılamakla onunla akraba olan, hatta inananlarının sayısı daha fazla olan bir dine haksızlık etmek istemem. Budizme. İkisi de nihilist dinler olarak aynı sınıfa girerler. Dekadans dinleridir bunlar. Ama en ilginç biçimde de birbirlerinden ayrılırlar. Şimdi karşılaştırılabilir olmalarını da Hristiyanlığın eleştiricileri Hint bilginlerine borçludurlar. Budizm, Hristiyanlıktan 100 kez daha gerçektir. Bir nesnel ve serin kanlı soru sorma mirası taşır. Yüzlerce yıl sürmüş bir felsefe geleneğinden sonra gelmiştir. Bunun tanrı kavramı da daha gelirken giderilmiştir. Budizm, tarihin bize gösterdiği tek sahici pozitivist dindir. Bilgi kuramında bile artık günaha karşı savaş demez, gerçekliğin hakkını vererek acıya karşı savaş der. Onu Hristiyanlıktan derin bir biçimde ayıran da ahlak kavramlarının kendini aldatıcılığını geride bırakmış olmasıdır. Budizm, benim dilimle söylendikte iyinin ve kötünün ötesinde durur. Dayandığı ve göz önüne aldığı iki fizyolojik olgu vardır. İlkin, duygusallığın incelmiş bir acı çekme yatkınlığı olarak dile gelen aşırı uyarılabilirliği, sonra aşırı tinselleşme kavramlara ve mantık işlemlerine dalmış uzun bir yaşam boyunca kişilik döngüsünün kişisel olmayanın karşısında zarar görmesi. Bu iki durumu da okurlarımdan en azından bazıları, benim gibi nesnel olanlar, kendi deneyimlerinden tanıyacaklardır. Bu fizyolojik temel üzerine bir depresyon oluşmuştur. Bu da bu duruma hijyenik açıdan yaklaşır. Onun karşısına açık havada yaşamayı, gezgin yaşamı, yiyeceklerde ölçülülüğü ve seçiciliği, bütün alkollü içkilerden kaçınmayı, aynı şekilde safra yapan, kanı kızıştıran bütün tutkulardan kaçınmayı getirir. Endişe olmayacak ne kendi ne de başkaları için. Ya dinginlik veren ya da neşelendiren tasarımları geliştirir. Başka türden tasarımlardan kurtulmak için de araçlar geliştirir. İyilikseverlik, iyilik yapmak sağlığa yararlıdır. Dua etmek yasaktır. Aynı şekilde münzevilik de. Hiçbir kesin buyruk yok, hiçbir zorlama yok. Manastır topluluğunun kendi içinde bile. İsteyen çıkıp gidebilir. Bütün bunlar o aşırı uyarılabilirliği güçlendirmenin yollarıydı. Tam bu yüzden başka türlü düşüncelere karşı savaşmayı öğütlemez. Öğretisi kin, çekemezlik, resentment duygularından başka hiçbir şeye karşı değildir. Düşmanlığa çare düşmanlık değildir. Bütün Budizmin devindirici tekerlemesi budur. Ve haklıydı. Tam da bu tutkular ana diyetik amaç bakımından tamamıyla sağlıksızdı. Karşısındaki bu son derece büyük bir nesnellikle, yani bireysel çıkar duygularının zayıflamasında, ağırlık noktasının bencilliğin yitirilmesinde, dile gelen tinsel bitkinlikle savaşmanın yolunu en tinsel ilgi ve çıkarları bile sıkı bir indirgemeyle kişiye geri getirmekte buldu. Buda'nın öğretisinde bencillik ödev yerine geçer. Gerekli tek şey sen acıdan nasıl kurtulacaksın ilkesi. Bütün dinsel diyeti bu düzenler ve sınırlandırır. 21. Budizmin ön koşulları çok ılıman bir iklim, törelerde büyük bir geniş yüreklilik ve hoşgörü, militarizm yok ve hareketin ordusunu oluşturanlar da yüksek ve öğrenim görmüş toplum katmanları. İstenen neşelilik, dinginlik, en yüksek amaç olarak arzulardan arınmaktır ve ulaşılır da bu amaca. Budizm yetkinliğe yalnızca ulaşmaya çabalayan bir din değildir. Yetkinlik normal durumdur. Hristiyanlıkta aşağılanmış ve ezilmişlerin içgüdüleri ön plana çıkar. Burada amaçlarının peşine düşenler en alt katmanlardır. Burada meşgale olarak, can sıkıntısına karşı ilaç olarak günah kasuistliği, öz eleştiri, vicdan engizisyonu uygulanır. Burada tutkular adına sürekli Tanrı denen bir güçlü karşısında uyanık tutulur, dua yoluyla. Burada en yüksek olan erişilmez sayılır. Bağış, lütuf sayılır. Burada açıklık da yoktur. Köşe bucak, karanlık hücre, Hristiyan çadır, burada beden hor görülür. Hijyen, duyusallık diye reddedilir. Kilise kendisini temizliğe karşı bile korur. Mağribiler İspanya'dan uzaklaştırıldıktan sonra alınan ilk Hristiyanca önlem halka açık hamamların kapatılması olmuştur. Bunlardan yalnızca Kordoba'da 270 tane vardı. Yine Hristiyanca olan bir şey, hem kendine hem başkalarına yönelik bir belirli hunharlık duygusu. Başka türlü düşünenlere karşı bir nefret, peşe düşüp kovuşturma isteğidir. Karamsar ve kışkırtıcı tasarımlar ön plandadır. En çok arzulanan, en yüksek adlar verilen durumdur. Epilepsoidlerdir. Diyet öyle ayarlanmıştır ki hastalıklı görünümleri kolaylaştırır ve sinirleri aşırı ölçüde uyarır. Hristiyanca olan yeryüzünün efendilerine, soylulara karşı ölümüne bir düşmanlıktır. Aynı zamanda gizli bir rekabet. Beden onlara bırakılır, yalnızca ruh istenir. Hristiyanca olan tinden, tinin gururundan, yürekliliğinden, özgürlüğünden, libertinajından nefrettir. Hristiyanca olan duyulardan nefrettir. Duyuların neşelerinden, genel olarak neşeden nefret. 22. Hristiyanlık ilk yetiştiği toprağa en alt katmanları antik dünyanın yer altını terk ettiğinde, barbar halklar arasında güç peşine düştüğünde artık varsayması gereken yorgun insan değil, içsel olarak yabancılaşmış ve içi içini yiyen insandı. Kuvvetli ama çarpıklaşmış insan. Kendinden memnuniyetsizlik, kendinden acı çekme, burada Budistlerdeki gibi bir aşırı uyarılabilirlik ve acı çekebilirlik değildi. Tersine bir güçlü acı verme arzusu, iç gerilimi saldırgan eylemler ve tasarımlarla boşaltma arzusuydu. Hristiyanlık barbarca kavramlar ve değerler gereksiyordu. Barbarlar üzerinde egemenliğini kurmak için ilklerin kurbanı akşam yemeğinde kan içme, tin ve kültürü hor görme. Her biçimiyle duyusal ve duyusal olmayan işkence. Tapınmanın büyük görkemi. Budizm, geç insanlar için bir dindir. İyilikli, yumuşak hale gelmiş, üst düzey tinselleşmiş, çok kolay acı duyabilen ırklar için. Avrupa ona hiç hazır değil. Budizm, bu ırkların barışa ve neşeliliğe, tinsel olana bir perhiz koymaya, bedenin sertliklerini azaltmaya yönelmişlikleridir. Hristiyanlıksa yırtıcı hayvanlar üzerinde efendi olmak istiyordu. Bulduğu yol da onları hasta yapmaktı. Zayıflaştırmak, Hristiyanca ehlileştirme, uygarlaştırma reçetesiydi. Budizm uygarlığın sonunun ve yorgunlaşmasının dinidir. Hristiyanlığın önünde ise uygarlık daha yoktur bile. Onu belirli koşullarda koruyacaktır. 23. Budizm, bir daha söylersek, 100 kez daha soğukkanlı, dürüst, nesneldir. Acısını, acı duyabilirliğini kendi kendine, günah yorumu yoluyla saygıdeğer kılmak zorunda değildir artık. Düşündüğünü açıkça söyler, acı çekiyorum. Barbarlar içinse acı kendi başına saygıdeğer bir şey değildir. Acı çektiğini kendi kendine kabul ettirebilmek için önce bir yorum gerekser. İçgüdü daha çok acıyı yatsımaya, ona sessizce katlanmaya yöneliktir. Burada şeytan sözcüğü bir rahatlamadır. Kişinin son derece güçlü ve korkunç bir düşmanı vardır. Böyle bir düşmandan dolayı çektiği acıdan da utanması gerekmez. Hristiyanlığın temelinde doğuya ait bazı incelikler vardır. Her şeyden önce bilir ki bir şeyin kendi başına doğru olup olmadığı hiç fark etmez. Ama buna doğrudur diye inanılması son derece önemlidir. Doğruluk ve bir şeyin doğru olduğu inancı birbirinden tamamıyla ayrı duran iki ilgi dünyası, neredeyse karşıt dünyalar. Bunlara birbirinden temelden farklı yollarla ulaşır kişi. Bu konuda bilgili olmak, bu doğuda bilgeliğin ta kendisidir. Brahmanlar bunu anlamışlardı, Platon bunu anlamıştı, ezoterik bilgeliğin her öğrencisi anlamıştı bunu. Örneğin günahtan kurtulduğuna inanmak mutluluk veriyorsa, bunun için gerekli olan insanın günahkar olması değil, kendini günahkar hissetmesidir. Genel olarak da her şeyden önce gerekli olan inanç olunca, o zaman akıl, bilgi, araştırma gözden düşürülmelidir. Doğruluğa giden yol yasak yol haline gelir. Güçlü bir umut, yaşam için ortaya çıkmış herhangi bir tek gerçek mutluluktan çok daha büyük bir uyarıcıdır. Acı çekenlerin bir umut yoluyla ayakta tutulmaları gerekir. öyle bir umut ki hiçbir gerçeklikle çelinemesin. Herhangi bir doyum yoluyla da giderilemesin. 1. Öte umut. Tam da bu özelliği mutsuz insanları aynı durumda tutması yüzünden umut Greklerce kötülerin en kötüsü sayılırdı. Sahici, haince kötülük. Kötülük kabının dibindeki tortuydu o. Sevginin olanaklı olması için Tanrı'nın kişi olması gerekir. En alt içgüdülerin söz sahibi olması için Tanrı'nın genç olması gerekir. Kadınların tutkunlukları için bir yakışıklı Aziz'in, erkeklerinki için de bir Meryem'in ön plana çıkartılması gerekiyordu. Şu varsayımla ki Hristiyanlık, Afrodit ya da Adonis kültlerinin kültüs kavramının zaten belirmiş olduğu bir toprak üzerinde efendi olmak istiyordu. Saffet, cinsel perhiz koşulu da dinsel içgüdünün şiddetini ve içtenliğini artırıyordu. Tapınmayı daha sıcak, daha kendinden geçirici, daha manevi kılıyordu. Sevgi insanın şeyleri en olmadıkları gibi gördüğü durumdur. Sanrı gücü en yüksek noktasındadır. Aynı zamanda tatlılaştırıcı, ferahlatıcı güç de. Kişi sevgi içindeyken başka zamanlarda dayanabileceğinden çok daha fazlasına dayanır. Her şeye katlanır. İş, sevgi duyurulabilecek bir din icat etmekteydi. Böylelikle kişi yaşamın fenalıklarının ötesine geçebilirdi. Artık görmezdi bile onları. 3 Hristiyanlık erdemi üzerine inanç, sevgi, umut üzerine söyleyeceklerim bu kadar. Bunlara 3 Hristiyanca kurnazlık adını veriyorum. Budizm bu biçimde kurnaz olamayacak kadar gecikmiş, pozitivistleşmişti. 24. Burada yalnızca Hristiyanlığın ortaya çıkışıyla ilgili soruna değiniyorum. Bunun çözümünün ilk önermesi şu. Hristiyanlık ancak üzerinde yetiştiği topraktan hareketle anlaşılabilir. Bir karşıt hareket, Yahudi içgüdüsüne karşı bir şey değildir. Bu içgüdünün tutarlı sonucu, onun korku verici mantığı içindeki bir ileri çıkarımdır. Kurtarıcının dile getiriş biçimiyle felah Yahudilerden gelir. İkinci önerme de şu. Galileli psikolojik tipi burada hala görülebilir. Ama tam yozlaşmış biçimiyle ki bu aynı zamanda bütünselliğini yitirmesi ve yabancı özellikler yüklenmesi demektir, bu amaçla kullanıldığı zaman yararlı olabilirdi. İnsanlık kurtarıcısı bir tip oluşturmak amacı. Yahudiler dünya tarihinin en ilginç halkıdır. Çünkü olmak ya da olmamak sorusuyla yüz yüze geldiklerinde tam sinsice bir bilinçle ne pahasına olursa olsun olmayı seçmişlerdir. Paha da bütün doğanın, bütün doğallığın, bütün gerçekliğin, bütün dış dünyanın olduğu kadar bütün iç dünyanın da kökten bir biçimde sahteleştirilmesi olmuştur. O zamana dek bir halkın yaşayabilmesini, yaşama olanağı elde edebilmesini sağlamış, bütün koşullara karşı engeller kurmuşlar, doğal koşullara karşıt bir kavrama biçimi yaratmışlardır. Sırasıyla dini, tapınmayı, ahlakı, tarihi, psikolojiyi onulmaz bir biçimde tersine, doğal değerlerinin çelişitlerine çevirmişlerdir. Aynı olguyla bir kez daha ve son derece büyütülmüş oranlarda ama gene de yalnızca bir kopya olarak karşılaşıyoruz. Hristiyan Kilisesi. Azizlerin halkının tersine her türlü özgürlükten yoksundur. Yahudiler bununla da dünya tarihinin en alın yazıcı halkıdır. Sonraki etkileriyle insanlığı öylesine sahteleştirmişlerdir ki, bugün bile bir Hristiyan, Yahudi karşıtı duygular duyabilir, oysa kendisinin en son Yahudi çıkarımı olduğunu anlamaz. Ahlakın Soy Kütüğü adlı kitabımda ilk kez soylu bir ahlakla bir resentiment ahlakının karşıtlığı kavramını psikolojik olarak ortaya attım. Bunlardan ikincisi, birincisine karşı getirilen bir hayırdan kaynaklanır. Bu ise tamı tamına Yahudi-Hristiyan ahlakıdır. Yaşamın yükselen devinimine, yeryüzünde nasiplilik, güç, güzellik, kendini evetleme serimleyen her şeye hayır diyebilmek için, burada resentimentin deha olup çıkmış içgüdüsü başka bir dünya yaratmak zorundaydı. Öyle bir dünya ki, bu dünya açısından yaşamı evetleme, bize fena olarak kendi başına suçlanması gerekenin ta kendisi olarak görünsün. Psikolojik olarak hesaplandığında Yahudi halkı en inatçı yaşama kuvvetine sahip halktır. Öyle ki olanaksız koşullar altında kalınca kendi isteğiyle kendini korumanın en derin kurnazlığıyla her türlü dekadans içgüdülerinin yanını tutar. Onların egemenliği altında olduğundan dolayı değil, onlarda dünyaya karşı kullanmakla başarılı olabileceği bir güç sezinlediğinden dolayı. Bütün dekadentlerin ortak görüntüsüdürler onlar. Sanrı olmaya varasıya dekadant olmayı serimlemek zorundaydılar. Oyunculuk dehasının non plus ultra derecesiyle her türlü dekadans hareketinin doruk noktasına yerleşmeyi, bu hareketten de yaşamın herhangi bir evetleyici yanından daha güçlü bir şey yaratmayı bildiler. Dekadans, Yahudilik ve Hristiyanlıkta güce ulaşmaya çalışan rahipçe bu tür için yalnızca bir araçtır. Bu insan türünün yaşamsal çıkarı, insanlığı hasta kılmaktı. İyi ile kötü, doğruyla yanlış kavramlarını yaşam için tehlikeli ve dünyayı karalayıcı bir anlamda tersine çevirmekte yatıyordu. 25. İsrail'in tarihi, doğal değerlerin her türlü doğallıklarından çıkarılmasının tipik tarihi olarak bulunmaz önemdedir. Bu tarihin 5 olgusunu ortaya koyuyorum. Başlangıçta özellikle krallık döneminde İsrail'de bütün şeylerle doğru yani doğal ilişkiler içindeydi. Yehovası onun güçlülük bilincinin, kendi başına neşenin, kendinden umutlu olmanın dile gelişiydi. Ondan utku ve onma beklenir. Onunla birlikte oldukça doğanın halka gereksinimlerini sağlayacağına güvenilirdi. Özellikle de yağmur. Yehova İsrail'in tanrısıydı. Dolayısıyla haklılığın tanrısıydı. Güçlü olan ve güçlü olmaktan dolayı da vicdanı rahat olan her halkın mantığı. Festival kultusunda bir halkın kendini onaylamasının bu iki yanı dile gelir. Yücelmesini sağlayan büyük kader için müteşekkirdir, yılın dönüşü ve hayvanlarıyla ürünlerinden aldığı bereket için müteşekkirdir. Bu durum hüzün verici bir biçimde ortadan kalktıktan sonra da uzun süre bir ideal olarak kaldı. İçeride karmaşa, dışarıda Asurlular vardı. Ama halk en üst arzulanabilirlik olarak şu kral hayaline bağlı kaldı. İyi bir asker ve katı bir yargıç, özellikle şu tipik peygamber. Yani hali hazırın eleştiricisi ve hicivcisi İsa'ya. Ama bütün umutlar boşa çıktı. Yaşlı Tanrı bir zamanlar yapabildiklerinden hiçbirini yapamıyordu artık. Onu bir kenara bırakmak gerekiyordu. Ne oldu? Kavramı değiştirildi. Kavramı doğallıktan çıkartıldı. Bunun pahasına kalması sağlandı. Haklılığın tanrısı Yehova artık İsrail'le birlikte halkın kendi duyumunun dile gelişi değil, artık yalnızca koşullar altında bir tanrı. Kavramı rahip ajitatörler elinde bir alet haline geldi. Her türlü mutluluğu yalnızca ödül, her türlü mutsuzluğu tanrıya itaatsizliğin ödeyi, günah olarak yorumlayan ajitatörlerin, sözüm ona ahlaki dünya düzeniyle doğal neden ve etki kavramlarını tepesi üstüne çeviren bu en yalan yorum uydurması. İlkin ödülle ödek yoluyla doğal nedensellik dünyanın dışına atılınca, şimdi doğaya karşıt bir nedenselliğe gereksinim vardı. Artık bütün öteki doğa dışılıklar birbirini izledi. Talep eden bir tanrı, yardım eden, yol gösteren, temelde cesaretin ve kendine güvenin her mutlu esiniminin adı olan Tanrı yerine, ahlak artık bir halkın yaşama ve büyüme koşullarının dile gelişi değil, en alt yaşam içgüdüsü değil, artık soyutlaşmış, yaşama karşıt hale gelmiş, düş gücünün temelden yozlaşması olarak, her şeyin kem gözü olarak ahlak. Nedir Yahudi ahlakı? Nedir Hristiyan ahlakı? Rastlantının suçsuzluğunun katledilmesi, mutsuzluğun günah kavramıyla kirletilmesi, kendini iyi hissetmenin tehlike ayartı olması, kendini fizyolojik olarak kötü hissetmenin vicdan kurduğunca zehirlenmesi. 26. Tanrı kavramı sahteleştirilmişti. Ahlak kavramı sahteleştirilmişti. Yahudi rahipliği bununla da kalmadı. İsrail'in bütün tarihi gereksiz hale gelmişti. Atın gitsin. Bu rahipler İncil'in büyük bir bölümünün tanıklık ettiği o harika kalpazanlığı meydana getirdiler. kendi halklarının geçmişini her aktarımla, her tarihi gerçekle benzersiz bir biçimde alay ederek dinsel biçime çevirdiler. Yani bu tarihi budalaca bir felah mekanizması haline getirdiler. Yehova'ya karşı suç ödek, Yehova'ya bağlılık ödül oldu. Bu aşağılık tarih kalpazanlığını çok daha keskin bir biçimde duyabilirdik. Kilisenin bin yıllık tarih yorumu bizi historiks konusundaki dürüstlük gerekleri için neredeyse duyarsız hale getirmemiş olsaydı. Kiliseyi de filozoflar izledi. Ahlaki dünya düzeni yalanı yeni felsefenin gelişmeleri içinde bile boydan boya uzanır. Ne anlama gelir ahlaki dünya düzeni? İnsanın neyi yapması, neyi yapmaması gerektiği konusunda bütün zamanlar için tek bir defada ortaya konmuş bir tanrı iradesi olduğunu, bir halkın, bir bireyin değerinin tanrının iradesine ne kadar çok ya da ne kadar az boyun eğdiğiyle ölçüldüğü, bir halkın, bir bireyin kaderinde tanrının iradesinin egemen, yani boyun eğiş derecesine göre ödüllendirici ya da ödeklendirici olacağı. Bu zavallı yalanın ardındaki gerçekse şöyledir. Bir asalak insan türü, yaşamın bütün sağlıklı yapıları pahasına serpilen bir tür, rahip, Tanrı'nın adını kötüye kullanmaktadır. Şeylerin değerini rahibin belirlediği duruma, Tanrı'nın egemenliği, böyle bir durumun elde edilmesini ya da korunmasını sağlayacak araçlara Tanrı'nın iradesi adını takar. Soğukkanlı bir kiniklikle halkları, çağları, bireyleri, rahiplerin üstün gücüne yaradıkları ya da karşı çıktıkları açısından ölçer, biçer. Onları iş başında görmeli. Yahudi rahiplerin elinde İsrail'in tarihindeki büyük çağ bir düşüş çağı haline gelir. Sürgün, uzun mutsuzluk dönemi değişir. Büyük çağ yüzünden çekilen bengi bir ödek olur. Yani günah olur. Rahibin henüz bir hiç olduğu o çağ yüzünden. İsrail tarihinin güçlü, son derece özgür nitelikli kişiliklerini gereksinimine göre zavallı korkak ikiyüzlüler haline ya da tanrısızlar haline sokmuşlar, her büyük olayın psikolojisini budalaca tanrıya itaat ya da itaatsizlik formülüne indirgemişlerdir. Bir adım daha. Tanrının iradesinin yani rahibin gücünün korunma koşullarının tanınması gerekir. Bu amaç için de bir vahiy gereklidir. Çevirirsek, büyük bir yazınsal kalpazanlık gereklidir. Bir kutsal kitap keşfedilecektir. Bütün ruhani törensellikle uzun günah dönemi için pişmanlık günleri ve sefalet çığırkanlığıyla da kamuya tanıtılacaktır bu kitap. Tanrı'nın iradesi çoktan bellidir aslında. Bütün bozukluk insanların kutsal kitaba yabancılaşmış olmasındadır. Daha Musa'ya bile inmişti Tanrı'nın iradesi. Ne olmuştu? Rahip kesinlikle en küçük kılları kırka yararak kendisine verilecek en büyük ve en küçük vergilere varasıya kadar tek bir seferde formüle etmişti neyi elde etmek istediğini. Tanrı'nın iradesinin ne olduğunu artık bundan sonra yaşam işleri öyle düzenlemiştir ki rahip her yerde onsuz edilemezdir. Yaşamın her doğal olayında, doğumda, evlenmede, hastalıkta, ölümde bu kutsal asalak orada hazır ve nazırdır. Bütün bu işleri doğallıklarından çıkarmak, onun dilinde kutsamak için. Çünkü kişi şunu kavramalı. Her doğal töre, her doğal kurum, devlet, yargı düzeni, evlilik, hasta ve yoksulların bakımı gibi yaşam içgüdüsünden çıkan her gereksinim, kısacası kendi içinde değeri olan her şey, rahibin asalaklığınca ya da ahlaki dünya düzenince temelden değersiz, değere karşıt kılınacaktır. Sonradan bir kutsama gereklidir. Bir değer verici güç gerekir. Doğayı bu açıdan değilleyen, bu yolla da ilkin bir değer yaratan güç. Rahip doğayı değersizleştirir, kut dışı bırakır. Bunun pahasına sürdürür kendi varlığını. Tanrı'ya yani rahibe yasaya itaatsizlik artık günah adını alır. Tanrı'yla barışmanın yolu bilindiği gibi rahibe boyun eğmenin daha da temelden sağlanmasıdır. Ancak rahip kurtarabilir. Psikolojik olarak hesaplanınca rahipler çevresinde örgütlenmiş her toplumda günahlar olmadan edilemez. Onlar gücün sahici tutanaklarıdır. Rahip günahlar sayesinde yaşar. Günah işlenmesi bir gerekliliktir onun için. Baş ilke kim ki nedamet getirir, Tanrı onu affeder. Çevirirsek kim ki rahibe boyun eğer? 27. Böylesine sahte bir toprak üzerinde her türlü doğanın, her doğal değerin, her gerçekliğin, egemen sınıfların en derindeki içgüdülerine karşı olduğu bir yerde büyüdü Hristiyanlık. Ölümüne gerçeklik düşmanlığının o zamandan bu yana aşılmamış bir biçimi. Kutsal halk elinde her şey için yalnızca rahip değerleri, yalnızca rahip sözleri kalmış halde korku verici bir sonuç çıkarma tutarlılığıyla yeryüzünde başkaca güç sahibi ne varsa kut dışı diye, dünyevi diye, günah diye kendisinden uzaklaştıran, bu halkın içgüdüsü ölçüsünde mantıksal olan bir formül çıkarttı ortaya. Hristiyanlık olarak gerçekliğin en son biçimini de değilledi. Kutsal halkı, seçilmiş halkı, Yahudi gerçekliğinin ta kendisini değilledi. Olay birinci sınıf bir olay. Nasıralı İsa'nın adıyla vaftiz edilen küçük başkaldırma hareketi bir kez daha Yahudi içgüdüsüydü. Başka bir biçimde söylersek, rahibi gerçeklik olarak çekemez hale gelen rahip içgüdüsü, bir kilisenin örgütlenmesinin belirlediğinden daha da soyutlanmış bir varoluş biçimini, daha da gerçek dışı bir dünya düşünü icat ediyordu. Hristiyanlık kiliseyi değilledi. İsa başkaldırının başlatıcısı olarak anlaşılsa ya da yanlış anlaşılsa da başkaldırının neye yönelik olduğunu görmezlikten gelmiyorum. Bu Yahudi kilisesine bir başkaldırmadan başka bir şey değildi. Sözcüğü bugün kullandığımız anlamda kiliseye, iyilere ve haklılara karşı, İsrail'in kutsal kişilerine karşı, toplumun yukarıdan aşağı tabakalaşmasına karşı bir başkaldırıydı bu. Toplumun yozlaşmasına karşı değil, üst sınıflara, ayrıcalıklara, düzene, kurallara karşıydı. Yüksek insanlara inançsızlıktı. Rahip ve tanrı bilimci olan ne varsa buralara karşı getirilen hayırdı. Oysa bu yolla soru konusu yapılan o tabakalaşma, suyun ortasındaki Yahudi halkının üstünde varlığını sürdürdüğü direkli yapı, ayakta kalabilmesi için zorlukla elde edilmiş son olanak, siyasi varoluşunun en son kalıntısıydı. Ona yönelen bir saldırı, en derindeki halk içgüdüsüne, yeryüzünün gördüğü en inatçı halkın yaşam istemine bir saldırıydı. Bu kutsal anarşist, halkın alt tabakalarını, atılmışları ve günahkarları, Yahudilik içindeki şandalaları egemen düzene karşı çıkmaya hem de evangelyuma inanacak olursak bugün bile kişiyi Sibirya'ya gönderecek bir dille çağıran bu kişi bir siyasi suçluydu işte. Saçmalık derecesinde siyaset dışı olan bir toplulukta nedenli siyasi suçlu olunabilirse. Bu onu çarmıha götürdü. Kanıtı da çarmıhtaki yazıda vardır. O kendi suçu yüzünden öldü. Boyuna savlandığı gibi başkalarının suçları için öldüğünü gösteren hiçbir neden yok. 28. Böylesine bir karşıtlığın bilincinde olup olmadığı sorusu bambaşka bir sorudur. Böyle bir karşıtlık olarak yalnızca duyumsanmış olup olmayacağı sorusundan ve burada ilk kez kurtarıcı psikolojisi sorununa değiniyorum. İtiraf edeyim, pek az kitabı Evangelium kadar zorlukla okuyorum. Bu zorluklar Alman tininin bilgince merakını ortaya sererek unutulmaz zaferler kutladığı zorluklardan farklı. Benim de her genç bilim adamı gibi incelmiş bir filoloğun kurnaz yavaşlığıyla eşi bulunmaz Strauss'un keyfini sonuna kadar gıdım gıdım çıkarttığım günler artık uzakta. O zamanlar 20 yaşındaydım. Artık o iş için fazlaca ciddiyim. Bana ne ki aktarımdaki çelişmelerden, kutsallık efsaneleri ne zamandan beri aktarım oldu? Kutsalların öyküleri var olan en çifte anlamlı yazındır. Bunun üzerine başka türden belgeler olmadıkça bilimsel yöntemler uygulamak benim için daha başından boşunalığa mahkumluktur. Salt bilgin boşgezerliği. 29. Beni ilgilendiren kurtarıcının psikolojik tipi. Bu ise Evangelium'a rağmen Evangelium'un içinde bulunabilir, her ne kadar çarpıtılmış olsa da. Nasıl ki Assisi'li Franciscus'un tipi de efsanelerinde efsanelere rağmen içerilir. Ne yaptığı, ne dediği, aslında nasıl öldüğü konusundaki hakikat değil, tipinin hala tasarımlanabilir olup olmadığı, aktarılmış olup olmadığı sorusu bu. Evangelium'dan hem de bir ruhun tarihini okuyup çıkartma çabalarından bildiklerim bana tiksindirici bir psikolojik düzeysizliğin kanıtı gibi geliyor. Renan Efendi bu psikolojik palyaçosu İsa tipini açıklamak için olabilecek en uygunsuz iki kavramı işe sokar. Deha kavramını ve kahraman kavramını. Oysa eğer herhangi bir şey evangelium dışıysa bu kahraman kavramıdır. Tam da her türlü mücadelenin, savaşın içinde olma duygusunun karşıtıdır. Burada içgüdü haline gelen direnme yeteneğinin eksikliği burada ahlak olmuştur. Kötüye direnme, evangeliumun en derin sözü, belirli bir anlamda anahtarı. Barış içindeki, yumuşaklık içindeki, düşman olmama içindeki mutluluk. Mutlu haber nedir? Hakiki yaşam, bengi yaşam bulunmuştur. Vaat edilmiş de değildir, buradadır zaten, sizin içinizdedir. Sevgi içindeki yaşam, çekintisiz ve kısıntısız, mesafesiz sevgi içinde. Herkes Tanrı'nın evladıdır. İsa hiç de yalnızca kendisi için bir şey sallamamaktadır. Tanrı'nın evladı olarak herkes herkese eşittir. İsa'yı kahraman yapmak. Ya peki deha sözcüğü nasıl bir yanlış anlamadır? Bizim bu kavramımız, bizim kültür kavramımız deha, İsa'nın yaşadığı dünya içindeki hiçbir anlamı taşımazdı. Bir filozofun sertliğiyle söylersek burada bambaşka bir sözcük daha uygun düşer. Budala sözcüğü. Dokunma duyusunun bir hastalıklı duyarlılık durumunu biliyoruz. Kişiyi her türlü temastan, katı bir nesneyi tutmaktan kaçındıran bir durum. Böyle bir psikolojik habitusu en son mantığına götürürsek, her gerçekliğe karşı içgüdüsel bir nefret, ele gelmeyenin, kavranamayanın içine kaçış, her biçimlemeye, her zaman ve uzam kavramına, sağlam, töre, kurum, kilise olan her şeye karşıtlık. Hiçbir gerçeklik türünün dokunamadığı bir dünyada rahat etmek, yalnızca içsel olan dünyada, hakiki bir dünya, dengi bir dünya. Tanrı'nın melekûtu sizin içinizdedir. 30. Gerçekliğe karşı içgüdüsel nefret. Aşırı bir acı ve uyarılma duyarlılığının her dokunuşu çok derinden duyumsadığı için artık dokunulmak istemeyen bir duyarlılığın sonucu. Her türlü iticiliğin, her türlü düşmanlığın, duygulardaki sınır ve mesafenin içgüdüsel yatsınması. Aşırı bir acı ve uyarılma duyarlılığının sonucu her direnmeyi, direnmek zorunda kalmayı hemen dayanılmaz bir ızdırap olarak duyumsayan, mutluluğu yalnızca artık hiç ama hiç kimseye ne fenaya ne kötüye direnmemekte bulan bir duyarlılık. Tek en son yaşam olanağı olarak sevgi. Bunlar kurtuluş öğretisinin üstünde içinde yetiştiği iki fizyolojik gerçekliktir. Bunları hedonizmin tamamıyla hastalıklı bir temel üzerinde alttan alta gelişmesi sayıyorum. Epikürcülük de Grek canlılığı ve sinir gücünden aldığı önemli ölçüdeki payla da olsa tek tanrı öncesi kurtuluş öğretisi olarak bunların akrabasıdır. Epikür tipik bir dekadant, onun bu yanını ilk tanıyan benim. Acıdan korkmak, sonsuz derecede küçük acıdan bile. Bu bir sevgi dininden başka bir şeyle sonuçlanamazdı. 31. Soruna getirdiğim yanıtı dile getirdim bile. Bunun varsaydığı bir şey, kurtarıcı tipinin bize iyice çarpıtılmış bir şekilde aktarıldığıdır. Bu çarpıtmanın ortaya çıkışı konusunda birçok olasılık var. Böyle bir tip, birçok nedenden dolayı saf, tam, katıksız kalamaz. Hem içinde gezdiği ortam iz bırakmış olmalı, bu yabancı biçimlenme üzerinde, hem de belki daha fazlasıyla tarih ilk Hristiyan topluluğunun yazgısı, bu yazgı geriye doğru işlemesiyle bu tipi ancak savaştan çıkabilecek, propaganda amacına göre anlaşılabilecek çizgilerle donatmıştır. O hasta dünya, Rus romanından çıkmış gibi toplumun artıklarının, sinir bozuklarının ve çocukça budalalığının buluşma yeri gibi görünen bu dünya, herhalde bu tipi kabalaştırmış olmalı. Özellikle ilk tilmizler tamamıyla simgeler ve kavranamazlıklar içinde yüzen bu varlığı, ondan herhangi bir şey anlayabilmek için ilkin kendi ilkel anlama biçimlerine çevirmişlerdir. Onlar için bu tip, tanıdık biçimlere çevrilip yeniden biçimlendirilmekle var olabilirdi ancak. Peygamber, Masyas, geleceğin yargıcı, ahlak hocası, mucizeler yaratıcısı, vaftizci Yahya. Hepsi bu tipi yanlış anlamanın yollarıdır. Sonunda da her büyük, yani tarikat kurucusu yüceltmenin kendine özgülüğünü de yabana atmayalım. Böyle bir yüceltme, yücelttiği varlığın özgün ve çoğunlukla garip gelen yabancı çizgilerini acayipliklerini silip yok eder. Onun kendisini göremez. Ne yazık ki dekadantların bu en ilgincinin yakınında bir Dostoyevski yaşamamış. Yani böylesine bir derinlik, hastalık ve çocukluk karışımının tam da en sürükleyicisinin çekiciliğini duyabilecek biri. Son bir bakış açısı. Bu tip bir dekadans tip olarak sahiden de kendine özgü bir çoğulluk ve çelişkiden oluşmuş olabilir. Böyle bir olanağın tamamıyla dışarıda bırakılmaması gerekir. Gene de her şey bu olanağa karşı tam da aktarımın bu noktada garip bir şekilde aslına sadık ve nesnel olması gerekirdi. Oysa bunun tam tersini varsaymak için nedenlerimiz var. Çünkü ilkin karşımıza dağdaki, denizdeki ve çayırdaki vaazları verenin serimlediği çelişme çıkıyor. Görünüşü pek de Hintli olmayan bir toprak üstünde duran bir Buda gibi ya da bir fanatik saldırgan, tanrı bilimcilerin ve rahiplerin ölümüne düşmanı. Benim bu geniş ölçüdeki yürekliliğin, Hristiyan propagandasının doruk noktasına vardığı dönemde ustanın tipine aktarıldığından şüphem yok. Tarikatçıların kendi apolojilerini kurmak için ustalarını nasıl geniş bir aldırmazlıkla kullandıkları yeterince biliniyor. İlk topluluk, tanrı bilimcilere karşı çıkartmak için kendisi de yargılayan, tartışan, öfkeli ve kötü niyetli, kılı kırk yaran bir tanrı bilimciye ihtiyaç duyduğunda tanrısını kendi ihtiyaçlarına göre yarattı. Tıpkı şimdi artık onlar olmadan edemeyeceği geri dönüş, yargı günü, her türlü zamansal beklenti ve tümüyle evangelyum dışı kavranılan hiç çekinmeden onun ağzına yakıştırdığı gibi. 32. Yeniden belirtiyorum ki kurtarıcı tipine fanatiğin aktarılmasına karşıyım. Imperius, gökyüzü krallığı çocuklara aittir. Burada dile gelen inanç savaşçı bir inanç değildir. Vardır bu inanç, hep başından beri vardır. Sanki tinselliğe doğru gerileyen çocukluktu bu. Gecikmiş ve organizma içinde gelişmemiş bir blue durumunun dejeneresansın bir sonucu olduğunu en azından fizyologlar bilirler. Böyle bir inanç öfkelenmez, kusur bulmaz, karşı çıkmaz, kılıç değildir getirdiği. Hiç farkında değildir bir süre sonra nasıl kesici olabileceğinin. Kendini ne mucizelerle, ne ödül ve vaatle, ne de yazıyla kanıtlamaz. Kendisi zaten her an kendi mucizesi, kendi ödülü, kendi kanıtı, kendi tanrı krallığıdır. Bu inanç kendisini formüllerle dile de getirmez. Yaşar o. Formüllere karşı da korur kendini. Tabii ki çevre, dil, belirli bir kavram çerçevesinin önceden gelişmiş olması gibi rastlantılar belirleyicidir. İlk Hristiyanlığın elinde yalnızca Yahudi, Semitik kavramlar vardı. Akşam yemeğindeki yeme içme de kilise tarafından her Yahudice şey gibi öylesine kötüye kullanılan bu akşam yemeği kavramı bunlar arasındadır. Ama bu kavramların içinde bir imdili, bir semiotik, bir eğretileme vesilesinden öte bir şey görmeye çalışmamak. Bu gerçekçi karşıtı için hiçbir sözün sözcük anlamında alınmaması konuşabilmenin tam da ön koşuludur. İsa'ya biraz ifade hoşgörüsüyle bir özgür tinli denilebilir. Her türlü sağlam belirginliği hiçe çevirir. Söz öldürür, her ne ki belirgindir, öldürür. Yalnızca kendi bildiği biçimiyle yaşam kavramı, deneyimi, her türlü söze, formüle, yasaya, inanca, dogmaya karşı direniyordu. Ancak en içten, en içinden konuşabiliyordu. En iç olanın sözleri yaşam ya da hakikat ya da ışıktı. Bütün geri kalanlar, bütün gerçeklik, doğa, hatta dilin kendisi onun için ancak bir imge, bir benzetme değeri taşıyordu. Bu noktada Hristiyan, yani kilise, ön yargılarında yatan ayartmaya ne denli güçlü de olsa kapılarak yanlış anlamaya düşmemek gerek. Böylesine bir par excellence simgeci her türlü dinin dışında durur. Her türlü tapınma kavramının, tüm tarihin, her türlü doğa biliminin, her türlü dünya deneyiminin, bilginin, siyasetin, psikolojinin, her türlü kitabın ve sanatın dışında. Onun bu gibi şeyler üstünde tek bildiği, böylesine şeylerin var olduğu konusunda bir saf budalalıktır. Kültür ona dedikodu yoluyla bile tanıdık değildir. Ona karşı savaş vermesi gerekmez hiç de. Aynı şey devlet içinde geçerli, bütün vatandaşlık düzeni ve toplum içinde, çalışma içinde, savaş içinde. hiçbir zaman dünyayı değillemek için bir nedeni olmadı. Kilisenin dünya kavramını hiç sezinlemedi bile. Tam da değilleme onun için tamamıyla olanaksız bir şeydi. Aynı şekilde diyalektik de yoktur burada. Bir inancın, bir hakikatin nedenler göstererek kanıtlanabileceği tasarımı yoktur. Böyle bir öğreti zaten karşı çıkamaz, başka öğretilerin de var olduğunu, var olabileceğini hiç de kavramış değildir. Karşıt bir yargılama biçimini hiç tasarlayamaz bile. Onunla karşılaşınca da en içten acımayla bu körlük için üzüntü duyar. Çünkü o ışığı görüyordur ama itiraz etmez. 33. Evangelium'un bütün psikolojisinde suç ve ödek kavramı yoktur. Aynı şekilde ödül kavramı da. Günah, Tanrı ile insan arasındaki her mesafelik ilişkisi yok edilmiştir. İyi haber tam da budur. Kutsanmışlık vaat edilmiş değildir. Koşullara bağlanmış değildir. O biricik gerçekliktir. Bütün geri kalan da bu gerçeklik üzerine konuşmayı sağlayacak imgelerdir. Böyle bir durumun sonuçları yeni bir pratiğe yansır. Sahici Evangelium pratiğine. Hristiyan'ı ayırt eden bir inanç değildir. Hristiyan eylemde bulunur. Onu ayırt eden bu farklı eylemdir. Kendisine kötülük yapana ne sözle ne de yüreğinde direnmemek eylemi. Yabancılar ve yerliler, Yahudilerle Yahudi olmayanlar arasında fark gözetmemek, mahkemelerde ne görünmek ne de aranmak. Hiçbir koşulda karısının sadakatsizliği kanıtlandığında bile karısından ayrılmamak. Temelde hepsi tek bir ilke, hepsi tek bir içgüdünün sonucu. Kurtarıcının yaşamı bu pratikten başka bir şey değildi. Ölümü de bundan başka bir şey değil. Tanrı ile ilişkisinde hiçbir formüle, hiçbir törene gereksinimi yoktu. Duaya bile. Bütün Yahudice pişmanlık ve nedamet öğretisiyle hesabını kesmişti. Tek bildiği kişinin tanrısal, kutsanmış, evangeliumca duygular duymasını, kendisini sürekli Tanrı'nın evladı olarak hissetmesini sağlayan yaşam pratiğiydi. Tanrı'ya giden yollar pişmanlık değildir, affedilmek için dua da değildir. Yalnızca evangeliumca pratik Tanrı'ya götürür. Bu Tanrı'dır zaten. Evangelium aracılığıyla giderilen günah, günahların affı, inanç, inanç yoluyla kurtulmak kavramlarının Yahudiliğiydi. Yahudi kilise öğretisi iyi haberin içinde değillenir. Kendini gökyüzünde hissetmek, bengi hissetmek için nasıl yaşanması gerektiği, her türlü başka tutumla da kendini gökyüzünde hissetmemek konusundaki derin içgüdü. Yalnızca budur felahın psikolojik gerçekliği. Bir yeni tutumdur bu, yeni bir inanç değil. 34. Bu büyük simgeciden herhangi bir şey anlayabilmişsem, bu onun yalnızca iç gerçekleri, gerçekler, hakikatler olarak algıladığıdır. Gerisini her türlü doğal, zamansal, uzamsal, tarihsel şeyi yalnızca imge olarak, benzetme vesilesi olarak algıladığı. İnsanoğlu kavramı tarihe ait bir somut kişi değildir. Herhangi bir tek seferlik birey de değildir, bengi bir olgusallıktır. Zaman kavramından kurtulmuş bir psikolojik simgedir. Aynı şey en üst anlamda bu tipik simgecinin tanrısı için de geçerlidir. Tanrı'nın melekutu için, gökyüzü krallığı için, Tanrı'nın evlatları için de. Kilisenin inancındaki çiğlikler kadar Hristiyanlık dışı bir şey yoktur. Kişi olarak Tanrı, gelecek olan bir Tanrı krallığı, ötede duran bir gökyüzü krallığı, Teslis'in ikinci kişisi olarak Tanrı'nın oğlu. Bütün bunlar, deyimin bağışlansın, dam üstünde saksağındır. Hem de ne dam? Evangelium damı. Simge berbat etmede dünya tarihi ölçüsünde bir kiniklik. Oysa baba ve oğul imgeleriyle neyin işin içine sokulduğu apaçık. Oğul sözcüğüyle bütün şeylerin toptan açıklaşması duygusuna kutsanmışlık katılma dile gelir. Baba sözcüğüyle de bu duygunun kendisi bengilik, tamamlanmışlık duygusu. Kilisenin bu simge düzeneğini ne hale soktuğunu anımsatmaktan utanıyorum. Hristiyan inancının eşiğine bir amfitriyon öyküsü koymadı mı? Ve bunun üstüne bir de kirlenmemiş peydahlanma konusunda bir dogma. Oysa bunu yapmakla peydahlanmayı kirletti. Gökyüzü krallığı bir yürek durumudur. yeryüzünün üstünde bulunan ya da ölümden sonra gelen bir şey değil. Evangelium'da doğal ölüm kavramı diye bir şey yoktur. Ölüm bir köprü değildir, bir geçiş değildir. Yoktur o, çünkü tamamıyla başka, yalnızca görünür, yalnızca imge yararı olan bir dünyaya aittir. Ölüm saati Hristiyan bir kavram değildir. Saat, zaman, fiziksel yaşam ve onun bunalımları iyi haberin öğretmeni için hiç de var olan şeyler değildir. Tanrı'nın krallığı kişinin bekleyeceği bir şey değildir. Onun dünü de yoktur, öbür günü de. Bin yılda gelecek de değildir. O bir yürek yaşantısıdır. Her yerde vardır, hiçbir yerde yoktur. 35. Bu iyi haberci yaşadığı gibi öldü. Öğrettiği gibi. İnsanları kurtarmak için değil, nasıl yaşanması gerektiğini göstermek için. Geriye insanlığa bıraktığı kendi pratiğidir. Yargıçları karşısındaki tutumu, gardiyanları karşısındaki, davacıları karşısındaki ve her türlü karalama ve yuhalama karşısındaki çarmıhtaki tutumu. Direnmez, hakkını korumaz, başına gelecek en son şeye karşı bile kendisini savunacak bir şey yapmaz. Tersine meydan okur ona. Ve kendisine kötülük yapanlarla birlikte yakınır, acı çeker, yapanlara acır, onları sever. Çarmıhta gardiyanına söylediği bütün evangelyumu özetler. Sahiden de kutsal bir insanmış bu, Tanrı'nın oğluymuş der gardiyan. Bunu hissediyorsan diye yanıtlar onu kurtarıcı, sen cennettesin demektir, sen de Tanrı'nın bir evladısın demektir. Hiç korumamak kendini, hiç öfkelenmemek, hiç sorumlu tutmamak. Kötülüğe de direnmemek, onu sevmek. 36. İlkin biz. Biz özgürleşmiş tinliler sahip olduk. 19 yüzyılın yanlış anladığı bir şeyi anlamanın koşullarına. Bu içgüdü ve tutku haline gelmiş dürüstlüğe, kutsal yalana başka her türlü yalandan daha fazla savaş açan bu dürüstlüğe. Kişi eskiden bizim nazik ve özenli yansızlığımızdan, böylesi yabancı, böylesine ince şeylerin yordanabilmesi için gerekli tinsel yetişmeden ölçülemeyecek kadar uzaktı. Kişi hep arlanmaz bir bencillikle yalnızca kendi yararına bulduğu işin içinde evangelyuma geliştirilen karşıtlığın üstüne bir kilise kuruldu. Birisi büyük dünya oyununun içinde ironik bir tanrısallığın parmağı olup olmadığı konusunda bir işaretin peşine düşseydi, adı Hristiyanlık olan şu kocaman soru işaretinde bulacağı ipuçları hiç de az olmazdı. Evangelyumun kaynağı, anlamı, hakkı açısından onun karşıtı olan şey önünde dizlerinin üstüne düşmüş olması, kilise kavramıyla tam da iyi habercinin kendi altında ardında duyduğu şeyi kutsal ilan etmiş olması. Daha büyük bir dünya tarihi ironisi aramak boşuna. 37. Çağımız tarihi anlama yetisiyle gururlu, nasıl oldu da bir anlamsızlığa inanır oldu o zaman? Hristiyanlığın başlangıçta kaba bir mucize yaratıcısı ve kurtarıcı masalının durduğu konusunda ve bütün tinsel ve sembolik olanın ancak sonraki bir gelişme olduğu konusunda. Tam tersi, Hristiyanlığın tarihi, bu da çarmıhtaki ölümden bu yana demek, kaynaktan bir simgelemin adım adım kabalaşan bir biçimde yanlış anlaşılmasının tarihidir. Hristiyanlığın hep daha geniş, hep daha çiğ, içinde doğduğu koşullara hep daha uzak kitlelere yayılışında Hristiyanlığı vulgarize etmek, barbarize etmek hep daha gerekli olmuştur. Imperium Romanum'un bütün yeraltı tapınışlarının öğretilerini ve törelerini, her türden hastalıklı aklın saçmalıklarını içine alıp yutmuştur. Hristiyanlığın yazgısı, ona inanmakla doyuma ulaşacak gereksinimler nedenli hastalıklı, nedenli bayağıysa, ona olan inancın da o denli hastalıklı aşağı ve bayağı hale gelmek zorunda olmasında yatar. Sonunda da hastalıklı barbarlık kendisini kilise olarak örgütleyerek güce ulaştı. Kilise bu, ruhun her dürüstlüğüne, her yüceliğine, tinin her yetirilişine, her özgür yürekli insancalığa karşı ölümüne düşmanlığın biçimi. Hristiyanca olanla soylu olan değerler, ilkin biz, biz özgürleşmiş tinliler, bunu, var olan en büyük değer karşıtlığını yeniden kurduk. 38. Bu noktada bir iç çekişini bastırmayacağım. Öyle günler olur ki en kara sevdadan daha kara bir duygu gelir başıma dikilir. İnsan hor görüsü. Neyi hor gördüğüm, kimi hor gördüğüm konusunda hiçbir kuşkuya yer bırakmamak için bugünün insanıdır bu. Benim yazgım sonucu zaman dışı olmak zorunda kaldığım insan. Bugünün insanı, boğuyor beni onun pis kokulu nefesi. Geçmiş karşısında bütün bilgi adamları gibi büyük bir hoşgörü taşırım. Yani geniş yürekli bir kendini dizginleme. Binlerce yılın tımarhane dünyalarını gezerim de hüzünlü bir dikkatle bunlara Hristiyanlık, Hristiyan inancı, Hristiyan kilisesi derim. İnsanlığı bunların ruh hastalıklarından dolayı sorumlu tutmaktan kaçınırım. Oysa yeni zamanlara, bizim zamanımıza adım atar atmaz duygum ters yüz olur, dayanamaz patlar. Bizim zamanımız bilgilidir. Eskiden yalnızca hastalık olan bugün namussuzluktur. Bugün Hristiyan olmak namussuzluktur ve iğrenmem de burada başlar. Çevreme bakıyorum. Bir zamanlar hakikat denen şeyin tek bir sözü bile kalmamış ortada. Bir rahip hakikat sözcüğünü daha ağzına bile alınca dayanamaz hale geliyorum. Dürüstlükle en ufak alışverişi olan kişi bugün bilmek zorundadır ki bir tanrı bilimci, bir rahip, bir papa söylediği her cümleyle yalnızca yanılıyor değil, yalan söylüyordur. Artık elinde de değildir masumca, cahilce yalan söylemek. Rahip de herkes gibi bilir artık tanrının olmadığını, günahkarın kurtarıcının olmadığını, özgür istemin, ahlaki dünya düzeninin yalan olduğunu. Tinin içinde bulunduğu sıkıntı, derin kendini aşma gereksinimi artık hiç kimsenin bunları bilmemesine izin vermiyor. Kilisenin bütün kavramlarının ne olduğu artık ortaya çıkmıştır. En berbat kalpazanlıklar oldukları, doğayı, doğal değerleri değersizleştirmek amacı taşıdıklarını, rahibin kendisinin de ne olduğu ortadadır. En tehlikeli asalak türü, yaşamın sahici zehirli örümceği. Biliyoruz, vicdanımız biliyor. Bugün rahiplerin ve kilisenin bu korkunç buluşlarının değerinin ne olduğunu, neye yaradıklarını, nasıl insanlığın iğrenç bir görünüm kazanmasına yol açan bu kendini aşağılama durumuna ulaşılmasını sağladıklarını. Öte dünya, yargı günü, ruhun ölümsüzlüğü, kavranılan ruh kavramının kendisi. Bunlar rahibin egemen olmasına, egemen kalmasına yarayan işkence aletleridir, acımasızlık düzenekleridir. Herkes biliyor bunları ve gene de her şey eskisi gibi duruyor. Aslında son derece soğuk, kolay etkilenmeyen bir insan türü ve sapına kadar eylem deccalleri olan devlet adamlarımız bile kendilerini Hristiyan diye niteleyip akşam yemeği ayinlerine giderken son dürüstlük duygusu, kendi kendine saygı duygusu nereye gitti? Genç bir prens, kıtalarının başında halkının kendini arama ve kendini yüceltme güdülerinin görkemli dile gelişi. Oysa hiçbir utanç duymadan kendini Hristiyan inancına bağlı ilan ediyor. Kimdir Hristiyanlığı değinleyen, ne demektir dünya? Asker olmak, yargıç olmak, vatansever olmak, kendini korumak, onuruna bağlı kalmak, kendi yararına olanı istemek, gururlu olmak. Bugünün her anının her pratiği, her içgüdüsü, eylem olan her değerlendirmesi Hristiyanlığa karşıdır. Modern insan nasıl bir sahtelik garibesi olmalı ki bütün bunlara karşın utanmıyor kendine hala Hristiyan demekten. 39. Geri dönüyorum, Hristiyanlığın sahici tarihini anlatıyorum. Daha Hristiyanlık sözcüğü bile bir yanlış anlamadır. Aslında tek bir Hristiyan vardı, o da çarmıhta öldü. Evangelium çarmıhta öldü. O andan başlayarak Evangelium adını alan her şey daha o anda onun yaşadığının karşıtıydı. Kötü haberdi. Bir disengelyumdu. Hristiyanlığın işaretini bir inançta görmek, diyelim ki İsa tarafından kurtarılma inancında görmek saçmalık kertesinde yanlıştır. Yalnızca Hristiyanca bir pratik çarmıhta ölenin yaşadığı gibi yaşamış bir yaşam Hristiyancadır. Bugün de olanaklıdır böylesi bir yaşam, hatta bazı insanlar için zorunludur. Sahici, kaynaktan Hristiyanlık bütün zamanlarda olanaklı olacaktır. Hiç de bir inanç değil, bir yapma, özellikle de birçok şeyi yapmama, başka türden bir var olma. Bilinç durumları herhangi bir inanç, bir şeyi doğru saymak, örneğin her psikolog bilir bunu, İçgüdüler karşısında tamamıyla önemsizdir ve onların değeri açısından beşinci derecede kalır. Tam olarak söylersek, tinsel nedensellik kavramı tümüyle yanlıştır. Hristiyan olmanın, Hristiyanlığın bir doğru saymaya, bir salt bilinç görünselliğine indirgenmesi, Hristiyanlığı olumsuzlama anlamına gelir. Gerçekte Hristiyan diye birisi yoktur. Hristiyan, 2000 yıldır Hristiyan adını taşıyan şey, psikolojik bir kendini yanlış anlamadan başka bir şey değildir. Dikkatli bakılınca Hristiyan'ın içinde bütün inancına karşın yalnızca içgüdüler egemendir. Hem de ne içgüdüler? İnanç her zaman, örneğin Luther'de ardında içgüdülerin kendi oyunlarını oynadıkları bir örtü, bir perde, bir bahaneden başka bir şey değildi. Bazı içgüdülerin egemenliği karşısında kurnaz bir körlük. İnanç, bunu daha önce de sahici Hristiyan kurnazlığı olarak nitelendirmiştim. İnançla ilgili konuşulur yalnızca, eylemde ise içgüdüyle bulunulur. Hristiyanlığın tasarım dünyasında gerçekliğe daha bir ucundan bile değen hiçbir şey bulunmaz. Buna karşılık her türlü gerçekliğe karşı içgüdüsel nefretin Hristiyanlığın kökündeki tek güdücü öğe olduğunu görmüştük. Bundan nasıl bir sonuç çıkar? Burada psikolojik olarak yanılgının kökten yani nelik belirleyici yani töz olduğu sonucu. Buradan bir kavram kaldırıp yerine bir gerçeklik koyun. Bütün Hristiyanlık hiçliğin içine yuvarlanır gider. Yüksekten bakınca garip olguların bu en garibi yanılgılarla belirlenmekle kalmayıp yalnızca zararlı, yalnızca yaşam ve yürek zehirleyici yanılgılar söz konusu olunca yaratıcı, hatta dahiyane hale gelen bu din tanrıların seyrine layık bir oyundur. Tanrılar iğrenme onları bırakınca Hristiyan'ın bu oyunu için müteşekkir olacaklar. Yeryüzü denen şu fukara gök cismi belki de sadece bu ilginç vaka sayesinde tanrısal bir bakışı, tanrısal bir ilgiyi hak ediyor. Çünkü Hristiyan'ı küçümsemeyelim. Hristiyan, masum olmak ertesindeki sahteliğiyle maymunun çok üstündedir. Hristiyan açısından iyi bilinen bir kökten kuramı sadece bir nazik iltifat haline geliyor. 40. Evangelium'un yazısı ölümle karara bağlandı. Çarmıha gerildi. Ancak ölüm, ancak bu tüyler ürpertici paradoks havarileri sahici gizemin karşısına getirdi. Kimdi bu, neydi bu? Sarsılmış ve en derin aşağılanmış duygu, kuşku, böylesi bir ölümün davalarının çürütülmesi olabileceği korkunç bir niye tam da böyle soru işareti. Bu konum kendini pek iyi kavradı. Burada her şey zorunlu olmak zorundaydı. Anlam, ustalık, en üst düzeyde ustalık taşımak zorundaydı. Bir havarinin sevgisi rastlantı tanımaz. İlkin şimdi uçurumun iki yakası birbirinden ayrıldı. Kim öldürdü onu? Kimdi onun doğal düşmanı? Bu soru bir şimşek gibi çaktı. Cevap, egemen Yahudilik, onun en üst katmanı. Bu andan sonra kendilerini düzene karşı başkaldırıyor hissetmeye başladılar. İsa'yı da ardından düzene karşı baş kaldırıyor diye anladılar. O zamana dek yoktu onun tasarımındaki bu savaşçı, bu hayır diyen, hayır yapan çizgi. Dahası bunun karşıtıydı o. Açık ki küçük topluluk asıl önemli noktayı anlamamıştı. Böyle bir yolla ölmenin taşıdığı örnek olma anlamını, her türlü esentiment duygusu karşısındaki özgürlüğünü, üstünlüğünü. Onu ne kadar az anladıklarının en iyi göstergesi bu. İsa ölümüyle aslında öğretisinin herkesin önündeki en güçlü sınavını, kanıtını vermekten başka bir şey istememişti. İsteyemezdi de. Oysa havarileri bu ölümü bağışlamaktan çok uzaktılar. Buysa en üst anlamda evangelyumca bir şey olurdu. Ya da daha iyisi yumuşak ve sevgi dolu bir yürekle kendilerini de aynı ölüme sunmak. Tam da en evangelyum dışı duygu, intikam yine baskın çıktı. İş bu ölümle sona eremezdi. Karşılık, yargılama gerekliydi. Oysa karşılık, ceza, yargılama gibi şeylerden daha evangelyum dışı ne olabilirdi? Yaygın Mesih beklentisi yeniden ön plana çıktı. Tarihi bir an belirlendi, Tanrı'nın krallığı düşmanlarını yargılamak için geri gelecekti. Ama bununla her şey yanlış anlaşılmış oluyordu. Bir son edim ileride tutulacak bir söz olarak Tanrı'nın krallığı. Oysa evangelium tam da bu krallığın varoluşu, doyuma varışı gerçekliğiydi zaten. Tam da böylesi bir ölüm Bu Tanrı krallığının ta kendisiydi. Ancak şimdi ustanın tipine Farisiler ve Tanrı bilimcilere karşı bütün o hor görme ve kızgınlık taşındı. Böylece de kendisi bir Farisi ve Tanrı bilimci haline sokuldu. Öte yandan da bu bütün çivileri çıkmış ruhlar, ölçü tanımaz tapınmalarıyla İsa'nın öğrettiği Tanrı'nın evladı olma konusunda herkesin eşit hakka sahip olduğu yollu Evangelium düşüncesine dayanamadılar. İntikamları kendileri geri çekilerek İsa'yı yükseltmek, kendilerinden ayırmak oldu. Tıpkı bir zamanlar Yahudilerin düşmanlarından intikam almak için tanrılarını kendilerinden ayırıp yüksekte bir yere koydukları gibi. Tek bir tanrı ve tanrının tek bir oğlu. İkisi de resentimentin ürünleri. 41. Ve o andan başlayarak saçma bir sorun çıktı ortaya. Nasıl olabildi de Tanrı buna izin verdi? Buna küçük topluluğun çarpılmış aklı bir o kadar korkunç saçmalıkta bir yanıt buldu. Tanrı günahların bağışlanması için oğlunu kurban vermişti. Nasıl da tek bir vuruşta sonu gelmişti Evangelium'un. Suça karşılık kurban düşüncesi hem de en iğrenç, en barbarca biçimiyle. Suçlunun günahları için suçsuzun kurban edilmesi. Ne denli tüyler ürpertici bir putperestlik. İsa oysa suç kavramının kendisini yok etmişti. Tanrı ile insan arasındaki uçurumu yatsımış, Tanrı ile insan arasındaki o birliği kendi iyi haberi olarak yaşamıştı. Kendi ayrıcalığı olarak değil. Artık adım adım kurtarıcı tipine eklemeler yapıldı. Yargılama ve geri dönüş öğretisi bir kurban ölümü olarak ölüm öğretisi, diriliş öğretisi ki bununla bütün bir kutsanmışlık yerine de ölümden sonraki bir durum koyarak. Paulus bu yorumu, bu pespaye yorumu o her zamanki hahamvari arlanmazlığıyla şöyle mantıklaştırdı. Eğer İsa ölüyken dirilmezse o zaman inancımız boşunadır. Ve bir seferde Evangelium yerine getirilemeyecek vaatlerin en aşağılığı arlanmaz bir kişisel ölümsüzlük öğretisi haline geldi. Paulus ayrıca bunun bir ödül olacağını öğretti. 42. Çarmıhtaki ölümle neyin sona erdiği görülüyor. Bir yeni, baştan başa kaynaktan Budistçe barış hareketi girişimi, yalnızca vaat olarak değil, sahiden yaşanan bir yeryüzü mutluluğu için bir girişim. Çünkü bu, daha önce de söyledim, iki dekadans dini arasındaki temel farktır. Budizm vaat etmez hiç, yerine getirir. Hristiyanlıksa her şeyi vaat eder, yerine getirdiği ise hiçtir. İyi haberin hemen peşinden olabilecek en kötüsü geldi. Paulus'un haberi. Paulus da iyi habercinin karşıt tipi cisim bulur. Nefretin, nefret düşünün, nefretin acımasız mantığının dehası. Neleri kurban etmedi ki bu Diyangelis nefrete? En başta da kurtarıcının kendisini. Kendi çarmıhına gerdi onu. Evangelium'daki bütün yaşam, bütün örneklik, öğreti, ölüm, anlam, hak. Hiçbir şey yoktu ki bu kalpazan onu nefret yoluyla kavrayarak kendi amacı için kullanmasın. Gerçeklik yok, tarihi hakikat yok ve bir kez daha Yahudinin rahip içgüdüsü tarih üstündeki aynı büyük suçu işliyor. Hristiyanlığın dününü, evvelsi gününü bir kalemde siliyor. İlk Hristiyanlığın bir tarihini kendisi uyduruyor. Dahası İsrail tarihini de bir kez daha sahteleştiriyor. Onun kendi yaptıklarının başlangıç tarihi olarak görünmesini sağlıyor. Bütün peygamberler onun kurtarıcısının sözünü etmişlerdir. Kilise de ondan insanlığın tarihini bile sahteleştirerek Hristiyanlığın tarih öncesi dönemi haline sokmuştur. Kurtarıcının tipi, öğretisi, pratiği, ölümü, ölümünün anlamı, ölümünden sonrası bile hiçbir şey kalmadı el atılmadık. Hiçbir şey kalmadı gerçekliğe uzaktan yakından benzeyen. Paulus çok yalın bir şey yaptı. Yalnızca bu varoluşun bütün ağırlık noktasını bu varoluşun ardına yerleştirdi. Dirilen İsa yalanına. Kurtarıcının yaşamı onun hiçbir işine yaramazdı. Çarmıhtaki ölüm gerekliydi onun için ve bir şey daha. Stoacı aydınlanmanın başkentinde yetişmiş bir Paulus'u gördüğü bir sanrı yoluyla kurtarıcının hala yaşadığının kanıtını çıkartırken içten sanmak, hatta bu sanrıyı gördüğünü anlatmasına bile inanmak bir psikolog için sahici bir saftillik olurdu. Paulus amacı istiyordu, dolayısıyla aracı da istedi. Onun kendi inanmadığına, kendi öğretisini aralarına attığı budalalar inanacaklardı. Onun gereksinimi güçlülüktü. Rahip, Paulus'un benliğinde yeniden güçlü olmayı istiyordu. Kitleleri tiranize etmesine, sürüler oluşturmasına yarayacak kavramlar, öğretiler, simgeler gerekiyordu. Sonradan Muhammed'in Hristiyanlıktan aldığı tek şey neydi? Paulus'un icadı. Onun rahip tiranlığı için, sürü oluşturmak için kullandığı araç, ölümsüzlük inancı, yani yargılama öğretisi. 43. Yaşamın ağırlık noktası, yaşamın içine değil, öteye yerleştirilince, o zaman yaşamın ağırlık noktası toptan kaldırılmış demektir. Bireysel ölümsüzlük konusundaki büyük yalan, içgüdülerdeki her ussallığı, her doğallığı yıkar. İçgüdülerde olumlu yaşamı ilerletici, geleceği sağlamlaştırıcı ne varsa artık güvensizlik uyandırır. Yaşamanın artık hiçbir anlamı yok diye yaşamak, yaşamın anlamı olur artık. Neye yarar ki topluluk ruhu, neye yarar geçmişe ve atalara şükran? Neye birlikte çalışmak, güvenmek, herhangi bir toplu refah arzulamak ve amaçlamak? Hepsi ayartı bunların, hepsi doğru yoldan sapmalar. Tek bir şey gerek, herkesin ölümsüz ruh olarak herkesle eşit düzeyde olması, bütün varlıkların toplamı içinde her bir bireyin felahının bir bengi önemlilik üzerinde hak iddia edebilmesi. Ufacık böceklerin ve dörtte üç çatlakların kendileri uğruna doğa yasalarının sürekli çiğneneceğini hayal edebilmeleri. Her türden bencilliğin böylesine sonsuzluğa, utanmazlığa kadar yüceltilmesini yeteri bir horgörüyle niteleyemiyor kişi. Oysa Hristiyanlık, zaferini bireysel kendini beğenmişliğin bu acınası pohpohlamasına borçludur. Tam da bununla bütün biçimsizleri, isyankâr eğilimleri, nasibi kıtları, insanlığın bütün süprüntü ve artıklarını kendi yanına çekti. Ruhun felahı çevirirsek, dünya benim çevremde dönüyor. Herkese eşit hak öğretisinin zehri. Hristiyanlık bunu en temel biçimde yaymıştır. Hristiyanlık insanla insan arasındaki her türlü derin saygı ve mesafe duygusuna karşı, yani kültürün her tür yükselme ve büyümesinin ön koşuluna karşı, kötü içgüdülerin en gizli köşe bucağından çıkarak ölümüne bir savaş vermiştir. Bize karşı, yeryüzündeki her türlü soyluluğa, neşeliğe, yüce yürekliliğe karşı, bizim yeryüzü mutluluğumuza karşı. Kabul edelim ki bu Petrus ve Paulus'un ölümsüzlükleri soylu insanlığa karşı o zamana kadar girişilmiş en büyük, en alçakça saldırıydı. Ve Hristiyanlıktan çıkarak politikaya kadar sızmış bu yazgıyı da küçümsemeyelim. Bugün hiç kimsenin cesareti yok özel haklara sahip olmak için. Egemenlik hakları için, kendisi ve kendi eşitleri karşısında derin saygı duyguları için. Bir mesafe tutkusu için ortaya çıkmaya. Politikamız bu cesaret yoksunluğu yüzünden hasta haldedir. Düşünüş biçimi aristokrasisi, ruhların eşitliği yalanı yoluyla yeraltının en altına gömülmüştür. Ve çoğunluğun hakkına inanç, devrimler yapmış ve daha da yapacaksa hiç kuşkumuz olmasın Hristiyanlıktır. Hristiyanca değer yargılarıdır. Her devrimi salt, kan ve suçluluğa çeviren şey. Hristiyanlık her türlü sürünenlerin, yüksekliği olanlara karşı başkaldırısıdır. Düşkünlerin evangelyumu düşkünleştirir. 44. Evangelyumlar, daha ilk topluluk içindeki dayanılmaz yozlaşmanın tanıkları olarak paha biçilmez değer taşırlar. Paulus'un sonradan bir haham mantıkçı kinikliğiyle ucuna götürdüğü süreç, gene de kurtarıcının ölümüyle başlayan düşüş süreciydi yalnızca. Bunlar tam da bu özellikleriyle bir psikolog için birinci sınıf zevk kaynaklarıdır. Her türlü saf dil yozlaşmanın karşıtı olarak psikolojik yozlaşmanın par excellence incelmişlikleri, sanatlaşmaları. Evangelyumlar benzersizdir. Genel olarak İncil hiçbir karşılaştırma kaldırmaz. Karşınızda Yahudiler var. İlk bakış açısı bu. Burada ipin ucunu hepten kaçırmamak için, burada kutsal hale gelen dehalaşmış kendini çarpıtma, bu kitaplar ve insanlar arasında başka hiçbir yerde yaklaşık olarak bile ulaşılmamış, sanat olmuş, sözcük ve davranış kalpazanlığı, herhangi bir bireysel yeteneğin, herhangi bir istisnai mizacın rastlantısı değildir. Burada ırk vardır. Kutsal bir biçimde yalan söyleme sanatı olarak Hristiyanlıkta bütün Yahudilik, yüzlerce yıllık özenli, ciddi Yahudi uğraşısı son ustalık düzeyine ulaşır. Hristiyan, yalanın bu ultima ratio'su bir kere daha Yahudidir. Yalnızca rahibin pratiğinde kanıtlanmış kavramları, simgeleri, tavırları uygulama konusunda temelden bir istem, başka her türlü pratiği, değer ve yararlılık perspektifini içgüdüsel olarak reddetmek. Bu yalnızca gelenek değildir, bu kalıtımdır. Ancak kalıtım olmasıyla doğa gibi bir etkilenmede bulunabilirdi. Bütün insanlık, hem de en iyi çağların en iyi kafaları aldandılar. Evangelium masumiyet kitabı olarak okundu. Burada nedenle ustalıkla oyun oynandığının hiç de küçük bir nişanesi değil bu. Tabii ki bunları şöyle gelip geçerken bile olsa görebilseydik, bütün bu harika böceklerin ve uydurma azizlerin işleri tabii ki hemen biterdi. İşte tam da bu yüzden ben her okuduğum sözcükte bir tavır görmeden edemediğimden onların işini bitiriyorum. Hiç dayanamadığımda gözlerini şöyle kocaman kocaman açmaları. Neyse ki büyük çoğunluk için kitap yalnızca edebiyattır. Aldanmamalı. Yargılamayın derler ama yollarında duran her şeyi cehenneme gönderirler. Tanrı'nın yargılamasını sağlayarak kendilerini yargılarlar. Tanrı'yı yüceltmekle kendilerini yüceltirler. Tam da kendi elde edebilecekleri, dahası ayakta kalmak için ihtiyaç duydukları erdemleri teşvik etmekle kendilerine erdem uğruna güreşiyorlar, erdemin egemenliği için savaşıyorlar görünümü verirler. Biz iyi için yaşıyoruz, ölüyoruz, kendimizi kurban ediyoruz, hakikat için, ışık için, Tanrı'nın melekutu için. Aslında yaptıkları, yapmadan edemeyecekleridir. Ödlekçe tarzlarıyla sinerken, köşeye çekilirken, gölgelerde gölgeler gibi yaşayıp giderken bunu bir ödev haline sokarlar. Ödev olarak görülünce yaşamları alçak gönüllü gibi gözükür. Alçak gönüllülük olarak da erdemlerinin bir kanıtı olur. Ah bu alçak gönüllü, iffetli, iyi yürekli yalancılık. Bizim tanıklığımızı erdemin kendisi yapar. Evangeliumlar ahlak aracılığıyla ayartılma kitapları olarak okunmalıdır. Ahlak bu küçük adamlarca iyice bir cilalanır. Bunlar iyi bilirler ahlakla ilgili nasıl davranılması gerektiğini. İnsanlık ahlakla en iyi burnundan çekerek götürülür. Gerçek şu ki burada en bilinçli seçilmişlik kendini beğenmişliği, alçak gönüllülük rolünü oynamaktadır. Kendileri topluluk, iyiler ve haklılar toptan bir yana, hakikatin yanına konur ve geri kalan da dünyada öteki yana. Bu yeryüzünde şimdiye kadar ortaya çıkmış en alın yazıcı büyüklük vehmidir. Küçük çarpık böcekler ve yalancılar başlarlar Tanrı, hakikat, ışık, tin, sevgi, bilgelik, yaşam kavramlarına sanki kendilerinin eş anlamıymış gibi sahip çıkmaya. Bu yolla da dünyayı kendi karşılarında sınırlandırmaya. Küçük, en büyük olma şişkinliğindeki her türden tımarhane için biçilmiş kaftan Yahudiler, değerleri kendi etrafında tersine çevirdiler, sanki Hristiyan geri kalan her şey için ilkin anlam, tuz biber ölçüymüş hem de her şeyin en son yargılayıcısıymış gibi. Bütün bu alın yazıcı durumu olanaklı kılan, dünyada akraba, ırktan akraba bir büyüklük vehminin zaten bulunmasıdır. Yahudi büyüklük vehminin. Yahudilerle Yahudi Hristiyanlar arasındaki uçurum açılır açılmaz, berikilerin elindeki tek seçenek, Yahudi içgüdüsünün öğütlediği kendini koruma işlemlerinin aynalarını Yahudilerin kendilerine karşı uygulamaktı. Halbuki Yahudiler bunları o zamana kadar yalnızca Yahudi olmayanlara karşı uygulamışlardı. Hristiyan yalnızca daha özgür itikatlı bir Yahudidir. 45. Bu küçük adamların kafalarına taktıklarından, ustalarının ağzına soktuklarından bir iki örnek veriyorum. Hepsi de güzel ruhların itirafları. Neresi sizi kabul etmezse ve sizi dinlemezlerse, oradan çıkarken ayaklarınızın altındaki tozu onlara şehadet olsun diye silkin. Derim size doğrusu yargı gününde Sodom ve Gomorra'nın durumu bu şehirden daha çekilir olacaktır. Ne kadar da evangeliumca. Bana iman eden bu küçüklerden birini kim sürtürürse boynuna büyük bir değirmen taşı takılıp denize atılması kendisi için daha iyidir. Mark 9. Ne kadar da evangelyumca. Eğer gözün sürçmene sebep oluyorsa onu çıkar. Senin için bir gözün olarak Allah'ın melekutuna girmek, iki gözün olarak cehenneme atılmaktan iyidir. Orada onların kurdu ölmez ve ateşi sönmez. Mark 9:47-48. Kastedilen de göz değil. Doğrusu size derim, burada duranlardan bazıları var ki Allah'ın melekutunun kudretle geldiğini görmeden ölümü hiç tatmayacaklardır. Mark 9:1. İyi yalan salladın aslan. Bir kimse arkamdan gelmek isterse kendisini inkar etsin ve haçını yüklenip arkamdan gelsin. Çünkü bir psikoloğun dipnotu var burada. Hristiyan ahlakı çünküleriyle çürütülebilir. Onun temellerini çürütmenin Hristiyancası da budur. Mark 8:34-35. Hükmetmeyin ki hükmolunmayasınız. Ölçtüğünüz ölçüyle de size ölçülecektir. Mark 7:1. Hakkaniyetli bir hakimin ağzından geldiğine göre ne hak kavramı ama. Çünkü eğer sizi sevenleri severseniz ne karşılığınız olur? Vergi mültezimleri de öyle yapmıyorlar mı? Ve yalnız kardeşlerinizi selamlarsanız fazla ne yapmış oluyorsunuz? Mültezimler de öyle yapmıyorlar mı? Matta 5:46. Hristiyanca sevgi ilkesi sonunda karşılığında iyi bir de fiyat ister. Fakat siz insanlara suçlarını bağışlamazsanız babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz. Matta 6:15. Bu adı geçen baba da pek tavizkar doğrusu. Fakat önce onun melekutunu ve selahını arayın ve bütün bu şeyler size artırılacaktır. Matta 6:33. Bütün bu şeyler yani yiyecek, giyecek, yaşamın bütün gereksinimleri bir yanılgı olsa gerek burada en hafifinden söylersek. Hemen peşinden de Tanrı terzi olarak belirir en azından bazı durumlarda. O günde sevinin ve sevinçten sıçrayın. Çünkü işte gökte karşılığınız büyüktür. Çünkü onların babaları da peygamberlere böyle ederlerdi. Luka 6:23. Utanmaz molozlar, hemen peygamberlere benzetmeye başlıyorlar kendilerini. Bilmez misiniz ki Allah'ın mabedisiniz ve Allah'ın ruhu sizde durur. Eğer bir kimse Allah'ın mabedini bozarsa Allah onu bozacaktır. Çünkü Allah'ın mabedi mukaddestir. O mabed sizsiniz. Pavlus 1 Korint 3:16. Böyle bir şeyi yeterince hor görmek elinden gelmiyor insanın. Yahut mukaddeslerin dünyaya hükmedeceklerini bilmez misiniz? Ve eğer dünya sizin tarafınızdan hükmolunursa en küçük şeyleri hükmetmeye liyakatsiz misiniz? Pavlus 1 Korint 6:2. Ne yazık ki salt bir tımarhane kaçkınının sözleri değil bunlar. Bu korkunç düzenbaz şöyle sürdürüyor sözlerini. Meleklere hükmedeceğinizi bilmez misiniz? Bu hayata ait şeyler nerede kalır? Hikmetçi nerede, yazıcı nerede, bu dünyanın bahsedicisi nerede? Dünyanın hikmetini Allah akılsızlığa döndürmedi mi? Zira madem ki dünya Allah'ın hikmetinde kendi hikmetiyle Allah'ı bilmedi, Allah iman edenleri vaazın akılsızlığıyla kurtarmaya razı oldu. Bedene göre hikmetliler, çok kuvvetliler, çok asilzadeler davet olunmamıştır. Fakat Allah hikmetlileri utandırmak için dünyanın akılsız şeylerini seçti ve Allah kudretli şeyleri utandırmak için dünyanın zayıf şeylerini seçti. Ve Allah olan şeyleri iptal etmek için olmayan şeyleri, dünyanın adi ve hor görünen şeylerini seçti. Şöyle ki beşerden hiçbiri Allah'ın huzurunda övünmesin. Paulus 1 Korint 20:29. Bu parçayı şandal ahlakının bu birinci sınıf tanıklığını anlamak için benim Ahlakın Soy Kütüğü adlı kitabımın birinci denemesi okunmalıdır. Orada ilk kez soylu bir ahlakla resentimenttan ve güçsüz bir kinden doğan şandal ahlakı arasındaki karşıtlık gün ışığına çıkartılmıştır. Paulus kin havarilerinin en büyüğüdür. 46. Buradan nasıl bir sonuç çıkıyor? Kişi yeni ahit okuyacaksa eldiven giymesi iyi olur sonucu. Bunca kirliliğin yakınında bulunmak neredeyse zorunlu kılıyor bunu. İlk Hristiyanların çevrelerinde bulunmayı seçmezdik pek. Tıpkı Polonyalı Yahudileri seçmediğimiz gibi. Bunlara karşı yalnızca tek bir itirazımızın bulunması gerektiğinden dolayı da değil, ikisi de iyi kokmuyor da ondan. Yeni ahitte cana yakın olabilecek tek bir çizgi aradım, boşuna. Bunda özgür, iyilikli, açık yürekli, doğru dürüst olabilecek hiçbir şey yok. İnsanlık burada daha ilk başlangıcına bile ulaşmamış. Temizlik içgüdüsü eksik. Yeni ahitte yalnızca kötü içgüdüler vardır. Bu kötü içgüdülerle ilgili bir cesaret bile yoktur. Her şey korkaklık, her şey görmezden gelme ve kendini aldatmadır burada. Yeni ahiti okuduktan sonra başka her kitap temiz gelir kişiye. Bir örnek vermek için söyleyeyim. Paulus'tan hemen sonra o en yürekli, üst yürekli alaycı Petronius'u okudum kendimden geçerek. Onun için ancak şu söylenebilir: ölümsüzce sağlıklı, ölümsüzce neşeli ve nasibi bol. Bu küçük böcekler çünkü hesaplarını en önemli noktada yanlış yapıyorlar. Saldırıyorlar, oysa onların saldırdığı her şey tam da bu yüzden önemini belli ediyor. Bir ilk Hristiyan saldırdığı birisini kirletemezdi. Oysa tersi, ilk Hristiyanların karşı çıktığı birisi olmak bir şereftir. Kişi yeni ahiti içinde kötü gösterilenleri cana yakın bulmadan okuyamıyor. Yüzsüz bir yelleyicinin budalalık vaazıyla boşuna horlamaya çalıştığı bu dünyanın bilgeliğini hiç saymasak bile. Hatta Farisiler ve yazıcılar bile bu karşı çıkıştan paylarını alıyorlar. Böylesine aşağılık bir nefrete konu olduklarına göre herhalde bir şeylere değerdiler. Gösterişlilik bu. İlk Hristiyanların yapabilecekleri bir itirazdı doğrusu. Bu başkaları önünde sonunda ayrıcalıklılardı. Bu yeterdi. Sandala nefreti başkaca bir neden gerektirmezdi. İlk Hristiyan, korkarım benim bile belki görebileceğim son Hristiyan, ayrıcalıklı olan her şeye içgüdüsel olarak başkaldırandır. Hep eşit haklar için yaşar ve savaşır. Dikkatli bakılınca başka seçeneği de yoktur. Kişi kendisi için Tanrı'nın seçilmişi olmayı ya da Tanrı'nın tapınağı olmayı ya da meleklerin hükmedicisi olmayı istemişse, o zaman başka her türlü seçkinlik ilkesi, örneğin nasiplilik açısından tin zenginliği, erkeklik ve gurur açısından yürek zenginliği ve özgürlüğü açısından dünya açısından seçkin olmak kendi başına kötüdür. Bir ilk Hristiyanın ağzından çıkan her söz yalandır. Bulunduğu her eylem içgüdüsel bir sahteliktir. Bütün değerleri, bütün erekleri zararlıdır. Oysa kimden nefret ediyorsa, neden nefret ediyorsa o değerlidir. Hristiyan, özellikle rahip Hristiyan, bir değerlilik ölçütüdür. Yeni ahitte saygı duyulması gereken tek bir kişi vardır. Pilatus, Romalı yönetici. Bir Yahudi pazarlığını ciddiye almak buna yanaşmadı hiç. Bir Yahudi fazla, bir eksik ne çıkardı bundan? Hakikat sözcüğünün utanmazca kötüye kullanılışı karşısında Romalı'nın soylu alayı yeni ahite değeri olan tek sözünü kazandırdı. Bu onun eleştirisi, hatta yok edilişidir. Neymiş ki hakikat? 47. Bizi ayırt eden ne tarihte, ne doğada, ne de doğanın arkasında herhangi bir tanrı bulmamamız değildir. Tanrı diye saygı duyulanı tanrısal bir şey olarak değil, acınası bir şey, saçma bir şey, zararlı bir şey olarak duymamızdır. Yalnızca işlenmiş bir hata olarak değil, yaşama işlenen bir suç olarak duymamız. Tanrı'yı Tanrı olarak yadsıyoruz. Bize birisi Hristiyanların bu Tanrısını kanıtlasaydı ona daha da az inanırdık. Hristiyanlık gibi bir dinin hiçbir noktasında gerçekliğe dokunmayan, gerçeklik tek bir noktada bile söz hakkı elde edince hemen düşüp kalan bir dinin anlaşılacağı gibi dünya bilgeliğinin, yani bilimin ölümüne düşmanı olması gerekir. tiğinin yetiştirilmesini, tiğinin vicdan konusu olan işlerde yalın ve kesin olmasını, tiğinin soylu serin kanlılığı ve özgürlüğünü zehirlenmiş, karalanmış, gözden düşmüş kılabilecek her aracı onaylayacaktır. Bir buyruk olarak inanç, bilime karşı bir vetodur. Paulus, yalanın inanç için gerekli olduğunu kavramıştı. Kilise de sonradan Paulus'u kavradı. Paulus'un icat ettiği şu tanrı, dünya bilgiliğini rezil rüsva eden tanrı aslında Paulus'un bu konudaki kararlılığıydı. Kendi istemine tanrı demek, Tora en eski Yahudicedir. Her türlü batıl inancın en büyük iki karşıtı filoloji ve tıptır. Paulus dünya bilgeliğini rezil rüsva etmek istemektedir. Düşmanları İskenderiye'de yetişmiş iyi filologlar ve hekimlerdir. Onlara savaş açar. Sahiden de kişi filolog ve hekim olup da aynı zamanda deccal olmadan edemiyor. Çünkü filolog olarak kutsal kitapların ardına bakıyor, hekim olarak da tipik Hristiyanın fizyolojik çarpıklığının ardına. Hekim iflah olmaz diyor, filolog da düzenbazlık. 48. İncil'in başında duran ünlü öykü sahiden anlaşıldı mı acaba? Tanrı'nın bilim karşısındaki cehennem korkusunun öyküsü. Anlaşılmadı. Bu rahip kitabı par excellence bilindiği gibi rahibin büyük iç sıkıntısıyla başlar. Onun için yalnızca tek bir büyük tehlike vardır, dolayısıyla Tanrı için de tek bir büyük tehlike vardır. Yaşlı Tanrı tümüyle tin, tümüyle yüce rahip, tümüyle yetkin, bahçesinde zevkü sefa gezintisindedir ama canı sıkılıyordur. Can sıkıntısıyla tanrılar bile baş edemez. Ne yapsın? İnsanı icat eder. İnsan eğlendiricidir. Ama gelin görün ki bu kez de insanın canı sıkılmaya başlar. Tanrı bütün cennetlerin tek derdi konusunda son derece anlayışlıdır. Hemen başka hayvanlar yaratır. Tanrının ilk hatası insan için hayvanlar eğlendirici değildir. Onlar üzerinde egemenlik kurar, kendisi hayvan olmaya yanaşmaz. O zaman da Tanrı kadını yaratır. Ve sahiden de işte artık can sıkıntısının sonu gelmiştir. Ama başka şeylerin sonuyla birlikte. Kadın Tanrı'nın ikinci hatasıdır. Kadın özü bakımından yılandır, hevadır. Bunu her rahip bilir. Dünyadaki bütün belalar kadından gelir. Bunu da her rahip bilir. Demek ki bilim de ondan gelir. İlkin kadından öğrenir insan. Bilgi ağacının meyvesinin tadını. Ne olmuştur? Yaşlı Tanrı'yı bir cehennem korkusu sarar. İnsanın kendisi onun en büyük hatası olmuştur. Kendine bir rakip yaratmıştır. Bilim tanrısallaştırır. İnsan bilimsel hale gelince rahiplerin ve tanrıların sonu gelir. Çıkarılacak ahlak dersi. Bilim kendi başına yasak olandır. Tek yasak odur. Bilim ilk günahtır. Bütün günahların tohumudur. Kaynaktaki kalıtsal günahtır. Yalnızca budur ahlak. Bilmeyeceksin. Bütün gerisi bundan sonuç olarak çıkar. Tanrı'nın cehennem korkusu onun kurnazlığını önlemedi. Bilime karşı kendisini nasıl savunmalı? Uzun süre ana sorunu bu oldu. Yanıt, insanı kov gitsin cennetten. Mutluluk, aylaklık düşünce üretir. Bütün düşünceler kötü düşüncelerdir. İnsan düşünmemelidir. Ve kendi başına rahip, dertleri icat eder. Her türlü sefaleti, yaşlılığı, güçlüğü, özellikle hastalığı icat eder. Hepsi bilime karşı savaşım araçları. Dertler insanın düşünmesine izin vermez ve bütün bunlara rağmen heyhat, bilgi yapıtı kule olur, yükselir, gökleri kuşatır. Tanrıların sonunu haber vermeye başlar. Ne yapmalı? Yaşlı Tanrı savaşı icat eder. Halkları birbirinden ayırır, insanların birbirlerini karşılıklı olarak yok etmelerini sağlar. Rahipler için savaş her zaman gerekli olmuştur. Savaş, başka şeyler yanında bilim barışını da bozan bir şeydir. Ama inanılası değil, bilgi, rahipten bağımsızlaşma, savaşa rağmen artmaktadır. Ve son bir karar verir yaşlı Tanrı. İnsan bilimsel oldu çıktı, başka çare yok, onu sulara boğup gidermek gerek. 49. Anlaşılıyorum herhalde. İncil'in başlangıcı rahibin bütün psikolojisini içerir. Rahip tek bir büyük tehlike bilir, bu bilimdir. Nedenlerle etkilerin sağlıklı bir kavranması, Ama bilim ancak mutlu koşullarda yetişir. Kişinin zamana çarçur edilecek kadar bol tine ihtiyacı vardır bilmek için. Öyleyse insanı mutsuz kılmak gerek. Bu rahibin bütün zamanlardaki mantığı bu olmuştur. Hemen sezinleniyor bu mantığa göre neyin en başta dünyaya sokulması gerektiği. Günah. Suç ve ödek kavramı bütün ahlaki dünya düzeni bilime karşı icat edilmiştir. İnsanın rahipten kurtulmasına karşı. İnsan dışarıya değil kendi içine bakmalıdır. Zeki ve dikkatli biçimde öğrenen olarak çevresindeki şeyleri görmemelidir. Aslında hiç görmemelidir, acı çekmelidir ve öylesine acı çekmelidir ki hep rahibe ihtiyacı olsun. Defedin hekimleri, gerekli olan Mesih'tir. Suç ve ödek kavramı esirgeme, kurtarma, bağışlama öğretisiyle birlikte hiçbir psikolojik gerçekliği olmayan boydan boya yalanlar bütünü. Hepsi insanın neden duyusunu yıkmak için icat edilmiştir. Neden ve etki kavramına saldırıdır bunlar. Ve yumruklu bir saldırı değil, bıçaklı, nefretinde ve sevgisinde dürüst bir saldırı değil. Tersine en korkak, en kurnaz, en alçak güdülerin saldırısı. Bir rahip saldırısı, bir asalak saldırısı. Uçuk benizli yeraltı kan emicilerinin vampirliği. Bir eylemin doğal sonuçları doğal olmaktan çıkıp batıl inancın hayalet kavramları yoluyla, tanrı yoluyla, tinler ruhlar yoluyla ortaya çıkarılmış diye salt ahlaki sonuçlar olarak ödül, ödek, yol gösterme eğitimi araçları olarak düşünülmeye başlanınca bilginin koşulları yıkılır. İnsanlığa karşı en büyük suç işlenmiş olur. Günah, bir kez daha söyleyelim, bu insanın kendini aşağılaması, par excellence biçimi, bilimi, kültürü, insanın her türlü yücelme ve soylulaşma durumlarını imkansız kılmak için icat edilmiştir. Rahip, günahı icat ederek egemen olur. 50. Burada tam da inananların kendilerine yarayabilecek bir inanma psikolojisi geliştirmekten dolayı kendimi bağışlıyorum. Bugün hala inançlı olmanın ya da bir dekadansın, kırık bir yaşam isteminin simgesi olmanın nedenli namussuzluk olduğunu bilmeyenler varsa yarın öğrenecekler bunu. Benim sesim ağır iştenlere bile ulaşır. Öyle gözüküyor ki yanlış duymamışsam Hristiyanlar arasında bir tür doğruluk ölçütü var. Buna da kuvvetlilik kanıtı deniyor. İnanç mutluluk verir, demek ki doğrudur. Burada yapılacak ilk itiraz tam da mutlanmanın kanıtlanan değil vaat edilen bir şey olduğu. İnanma koşuluna bağlanmış mutluluk, kişi mutlu olmalıdır çünkü inanmaktadır. Ama rahibin inanana vaat ettiklerinin hiçbir denetimin ulaşmadığı ötede sahiden ortaya çıkacağını nasıl kanıtlamalı? Sözüm ona kuvvetlilik kanıtı, öyleyse inanma için vaat edilen etkinin ortaya çıkmazlık etmeyeceği üzerine yine bir inançtır. Formüle edersek, inanıyorum ki inanç mutlu kılar, demek ki doğrudur. Ama bununla iş bitti bile. Bu demek ki bir doğruluk ölçütü olarak absürdün ta kendisi oldu. Ama biraz esnek davranalım. Varsayalım ki mutlu kılınma inanç yoluyla kanıtlanmış olsun. Yalnızca arzulanmış, yalnızca bir rahibin biraz kuşkulu ağzıyla vaat edilmiş olmasın mutluluk. Teknik adıyla haz herhangi bir biçimde doğruluk kanıtı olabilir mi? Öylesine olamaz ki ne doğrudur sorusu üzerine haz duyumları da söz sahibi olunca bu neredeyse karşıt bir kanıt oluşturur. En azından da doğruluk konusunda güçlü bir kuşku uyandırır. Haz kanıtı ancak haz için bir kanıttır. Başka bir şey değil. Dünyanın neresinden çıkıyor ki doğru yargılar yanlışlardan daha çok hoşnutluk yaratsınlar ve bir önceden kurulmuş uyuma uyarak yanlarında zorunlu olarak haz duygusu getirsinler. Bütün kesin, derin yapılı tinlerin deneyimi bunun tersini söyler. Kişi atacağı her doğruluk adımı için kendisiyle savaşmak zorundadır. Yüreğinin yaşam sevgisi ve güveninin bağlı olduğu her şeyi buna feda etmek zorundadır. Bu da ruh büyüklüğü gerektirir. Doğruluğa hizmet en güç iştir. Öyleyse tinsel konularda dürüst olmak ne demektir? Kişinin kendi yüreğine karşı sert olması, kişinin güzel duyguları hor görmesi, kişinin her evet ve hayırı bir vicdan işi yapması. İnanç mutluluk verir, demek ki yalan söyler. 51. İnancın belli koşullarda mutluluk vereceği, bir sabit fikirden çıkan mutluluğun mutluluktur diye çıktığı fikri doğru kılmayacağı, inancın gerçi dağları yerinden oynatamayacağı ama önceleri dağ olmayan yerlere dağlar kondurabileceği. Bir tımarhanede yapılacak kısa bir gezinti bu konulara yeterince açıklık getirir. Tabii ki bir rahip için değil, çünkü o içgüdüsüyle hastalığın hastalık, tımarhanenin de tımarhane olduğunu yatsır. Hristiyanlığın hastalığa ihtiyacı vardır, nasıl ki Grekliğin bir sağlık fazlalığına ihtiyacı vardıysa. Hastalandırmak. Hastalandırmak, kilisenin iyileştirme işlemlerinin bütün dizgesinin sahici art niyetidir. Ve kilisenin kendisi de bu en son ülke olarak Katolik tımarhane değil midir? Bütün yeryüzü tek bir tımarhane. Dindar insan kilisenin istemediği biçimiyle tipik bir dekadandır. Bir halk üzerine dinsel bir bunalımın ortaya çıktığı her zaman dilimi hep sinir hastalıklarının yaygınlaştığı dönemlerdir. Dindar insanın iç dünyası aşırı heyecanlanmış ve bitkinleşmiş insanın iç dünyasına karıştırılacak ölçüde benzer. Hristiyanlığın değerlerinin en değerlileri diye insanlığın tepesine astığı durumlar saralılığın biçimleridir. Kilise yalnızca delileri ya da büyük dolandırıcıları in majorem de honorem aziz ilan etmiştir. Bir kez Hristiyanlığın bütün nedamet getirme ve felaha erme treninginde yöntemli olarak yaratılmış bir folyo sirküler denenebileceğini belirtmiştim. Tabii ki buna zaten hazır, yani temelden hastalıklı bir toprak üzerinde. Kimsenin elinde değildir Hristiyan olmak. Kişi Hristiyanlığa dönemez. Bunun için önce yeterince hastalanması gerekir. Biz ötekiler, sağlık için ve hor görü için cesaret sahibi olanlar, biz acaba ne kadar hor görmeliyiz bedeni yanlış anlamayı öğreten bir dini? Ruhla ilgili batıl inancı elinden bırakmak istemeyen bir dini? Yetersiz beslenmeyi bir yararlılık haline getiren dini? Sağlıklılıkla bir tür düşman, şeytan, ayartılmış gibi savaşan? Kişinin kadavralaşmış bir bedene yetkin bir ruh taşıyabileceğine, bunun içinde yeni bir yetkinlik kavramını bir benzi uçuk, hastalıklı, budalaca gayretkeş varlık tarzını, sözüm ona kutsanmışlığı, kendisi de yoksullaştırılmış, sinir sistemi bozulmuş, iflah etmezcesine yozlaştırılmış bedenin yalnızca bir hastalık belirtisi dizisi olan kutsanmışlığı edinmesi gerektiğine kendini inandırmış bir dine. Hristiyan hareket bir Avrupa hareketi olarak her türden atıkların ve artıkların toplu hareketidir. Bu hareket bir ırkın batışını dile getirmez, her yandan bir araya gelerek kendilerini arayan dekadans biçimlerinin bir yığınsal oluşumudur. İnanıldığı gibi Hristiyanlığı olanaklı kılan eskilerin, soylu eskilerin yozlaşmaları değildir. Bugün bile hala böylesi bir kanıyı ayakta tutan, öğrenim görmüş budalalığa da ne kadar karşı çıkılsa yeridir. Hastalıklı yoz sandala kesimleri bütün imperyum içinde Hristiyanlaşmaktayken tam da karşıt tip soyluluk en güzel ve en olgun biçimiyle ortadaydı. Çoğunluk egemen oldu. Hristiyan içgüdülerinin demokratikçiliği zafer kazandı. Hristiyanlık ulusal değildi, ırk temelli değildi. Yaşamın her türden bozuk kalıtımlarına hitap ediyordu, müttefikleri her yerdeydi. Hristiyanlık, temelden hastalıklı olanların raconunu sağlıklılara karşı, sağlıklılığa karşı yönlendirmiştir. Nasipli, gururlu, yürekli ne varsa her şeyden önce de güzelliği işitmek, görmek ona acı veriyordu. Paulus'un paha biçilmez sözlerini yeniden anımsatıyorum. Dünyanın zayıf şeylerini, dünyanın akılsız şeylerini, dünyanın adi ve hor görülen şeylerini seçti Tanrı. Buydu formül. Zafere ulaştı dekadans. Çarmıktaki Tanrı, bu simgenin korkunç düşünsel arka planı hala anlaşılmıyor mu? Ne ki acı çeker, ne ki çarmıha gerilir, o tanrısaldır. Hepimiz çarmıha gerilmişiz, demek ki biz de tanrısalız. Yalnızca biz tanrısalız. Hristiyanlık bir zaferdi, soylu bir anlayış. Ona yenilip battı. Hristiyanlık bugüne kadar insanlığın başından geçen en büyük talihsizliktir. 52. Hristiyanlık her türden tinsel nasipliliğin de karşıtıdır. Ancak hasta akıl Hristiyan aklı olarak onun işine yarayabilir. Her türden ahmaklığın yanında yer alır. Tine, sağlıklı tinin süperbasına lanet okur. Hastalık Hristiyanlığın özünde bulunduğundan tipik Hristiyanca durum inanç da bir hastalık biçimi olmak zorundadır. Şüphe bile bir günahtır. Rahibin psikolojik temizlikten tam yoksunluğu bunu gözlerinin bakışı ele verir. Dekadansın bir sonuç görüntüsüdür. Histerik kadınlara bir de raşitik eğilimli çocuklara bakmak yeter. İçgüdüsel sahteliğin, yalan söylemek için yalan söylemenin bir haz olmasının, düz bakamamanın ve düzgün adım atamamanın nasıl dekadans ifadeleri olduğunu anlamak için. İnanç doğru olanı bilmek istememek demektir. Petist, iki cinsiyetli rahip de sahtedir, çünkü hastadır. İçgüdüsü doğruluğun hiçbir noktada söz sahibi olmamasını talep eder. Hastalandıran iyidir, doluluktan, fazlalıktan, güçten gelen fenadır. Böyle duyar inananlar. Yalan karşısında özgür olamama. Buradan tanırım ben her önceden belirlenmiş tanrı bilimciyi. Tanrı bilimcinin bir başka göstergesi de filolojik yetisizliğidir. Filolojiden burada çok genel bir anlamda iyi okuma sanatı anlaşılmalıdır. Olguları yorumlarla sahteleştirmeyen bir anlama çabası içinde dikkati, sabrı, inceliği yitirmeden oldukları gibi görebilmek. Bir tanrı bilimcinin Berlin'de de olsa Roma'da da bir kitap sözünü ya da bir yaşantıyı yorumlaması ya da örneğin ülkesinin hükümdarının bir zaferini Davut'un ilahilerinin yüce aydınlığına yatırarak yorumlaması her seferinde öylesine cüretkardır ki bunun karşısında bir filoloğun saçını başını yolası gelir. Ya Şivabistanlı petistler ve başka sığırlar kendi varlıklarının zavallı sıradanlığını ve ahır kokusunu Tanrı'nın eliyle bir kutsanmışlık, bir takdiri ilahi, bir salah tecrübesi mucizesine dönüştürüverdiklerinde ne yapsın filolog? Dürüstlük bir yana, bunlarda bir nebze düşünce olsaydı bu yorumcular Tanrı'nın eli becerisini böylesine kötüye kullanmalarındaki çocuksu hilebazlığı görmek zorunda kalırlardı. Bundan da az bir nebze saygınlık sahibi olsaydık, nezlemizi iyileştiren ya da tam fırtına patlayacakken bizi zamanında bir arabaya yetiştiren Tanrı'nın bize öylesine saçma bir Tanrı olarak gelmesi gerekirdi ki var olsaydı bile kişinin onu def etmesi gerekirdi. Hademe olarak Tanrı, posta memuru olarak Tanrı, takvim düzenleyicisi olarak Tanrı. Temelde her türlü rastlantının en budalaca türü için bir sözcük. Tanrısal öngörü, bugün eğitilmiş Almanya'da yaklaşık 3 insandan birinin hala inandığı biçimiyle Tanrı'ya karşı daha güçlüsü hiç düşünülemeyecek bir itiraz oluştururdu. Almanlara karşı bir itiraz oluşturduysa kesin. 53. Bir konuda şehit verilmiş olması o konunun doğruluğu için bir şey kanıtlamaktan öylesine uzaktır ki. Herhangi bir şehidin herhangi bir zaman doğrulukla herhangi bir alışverişi olduğunu yadsımak geliyor içimden. Bir şehidin doğru saydıklarını dünyanın kafasına vuruş biçimi öylesine düşük bir zihinsel dürüstlük düzeyidir ki, doğruluk sorunu konusunda öylesine bir güdüklük dile getirir ki, kişinin bir şehidin söylediğinin yanlış olduğunu kanıtlaması bile gerekmez. Doğruluk birinin sahip olduğu ve bir başkasının da sahip olmadığı bir şey değildir. Doğruluk konusunda olsa olsa köylüler ya da Luther türü köylü havarileri böyle düşünebilir. Şundan emin olunabilir ki tinsel konulardaki vicdan düzeyi ne kadar yüksekse bu konulardaki alçak gönüllülük, gönüllülük o kadar büyük olacaktır. Beş şey bilmek ve nazik bir biçimde başka şeylerin bilgisini geri çevirmek. Doğruluk bu sözcüğün her peygamberin, her mezhepçinin, her özgür tinlinin, her sosyalistin, her kilise adamının anladığı anlamıyla küçük bir doğrunun bulunması için bile gerekli tinsel yetişme ve kendini aşmanın daha başlangıcında bile olunmadığının tam bir kanıtıdır. Şehit olarak ölmek, arada söyleyelim, tarih için büyük bir şanssızlık olmuştur. Bütün ahmakların, bu arada kadınların ve halkın da çıkarttığı sonuç, birisi onun uğruna öldü diye bir konunun öneminin ortaya çıktığı sonucu. Bu sonuç incelenmeye, inceleyici ve dikkatli tine ölçülmez derecede ket vurmuştur. Şehitler doğruluğa zarar vermişlerdir. bugün bile en sıradan tarikatçılığın saygın bir san elde etmesi için tek bir kaba kovuşturmaya uğraması yetiyor. Ne yani, birisi onun için yaşamı terk ediyor diye bir şeyin değerinde bir değişiklik mi meydana geliyor? Saygın hale gelmiş bir yanılgı, ek bir ayartıcı etki kazanmış bir yanılgıdır. Sanıyor musunuz ki siz tanrı bilimci efendiler, yalanlarınız için şehitler yaratmanıza izin vereceğiz? Bir konunun geçerliliğini ortadan kaldırmanın yolu, onu saygıyla rafa kaldırmaktır. Tanrı bilimcileri ortadan kaldırmanın yolu da budur. Bütün kovuşturmaların, dünya tarihi budalalıkları tam da düşmanı oldukları konuya kendi elleriyle saygınlık kazandırmalarıdır. Ona şehitliğin olağanüstü çekiciliğini hediye etmekle. Bugün bile kadınlar bir yanılgının önünde diz çöküyorlar. Çünkü birisi onlara birisinin bunun için çarmıhta öldüğünü söylemiş. Ya peki çarmıh bir kanıt mıdır? Bu konuda tek biri var. Bütün bu konularda asıl sözü söyleyen, binlerce yıldır söylenmesi gerekli sözleri söyleyen Zerdüşt. Kanla işaretler yazarlar yürüdükleri yolda, ahmaklıkları da onlara öğretir ki, kişi kanla hakikati kanıtlar. Oysa kan en kötü tanığıdır hakikatin. Kan en saf öğretiyi bile zehirler, yürek çılgınlığına, yürek nefretine dönüştürür. Ve birisi öğretisi için ateşin içinden geçse neyi kanıtlar ki bu? Çok daha önemlisi kendi yangınından kendi öğretisinin çıkması. 54. Kişi aldanmaya kapılmamalı. Büyük tinliler kuşkucudurlar. Zerdüşt bir kuşkucudur. Güçlülük tinin kuvvetinden ve üst kuvvetinden gelen özgürlük kendini skepsis yoluyla kanıtlar. Kanılara varmış insanlar, değerlilik ve değersizlik konusunda söz konusu bile olmazlar. Kanılar tutsaklıktır. Şu yeterince uzağa göremez, bu kendi altını göremez. Oysa değer ve değersizlik konusunda söz sahibi olmak için kişinin 500 kanıyı kendi altında görmesi gerekir. Ardında görmesi gerekir. Bir tin büyük şeyler istiyorsa, bunlara ulaşmanın yolunu da istiyorsa zorunlu olarak kuşkucudur. Her türlü kanıdan bağımsızlık, güçlülüğe aittir. Özgürce görebilmeye ait. Büyük tutku, bu tinin varlığının temeli ve gücü, kendi olduğundan daha aydınlık, daha despotça, onun bütün düşün gücünü eline alır. Kut dışı araçlar için bile yüreklendirir, belirli koşullarda kanılar edinmesine bile izin verir. Araç olarak kanılar. Kişi birçok şeye bir kanı aracılığıyla ulaşır. Büyük tutku kanıları kullanır, harcar, onlara boyun eğmez. Bilir kendisinin egemen olduğunu. Ters taraftan inanma gereksinimi herhangi bir koşulsuz evet ya da hayır gereksinimi bir zayıflık gereksinimidir. İnançlı insan her türden inanan zorunlu olarak bağımlı insandır. Kendini amaç olarak koyamayan, genel olarak kendi kendinden hareketle amaç koyamayan biri. Mümin kendine ait değildir. O ancak araç olabilir. Onun kullanılması gerekir. Kendisini kullanacak birine ihtiyacı olur. Onun içgüdüsü bir kendisizleşme ahlakına en büyük onuru tanır. Her şey onu bu ahlaka bağlar. Kurnazlığı, deneyimi, kendini beğenmişliği. Her inancın kendisi bir kendisizleşme, bir kendine yabancılaşma ifadesidir. Büyük çoğunluk için zorlanmanın, yüksek bir anlamda kölelik gibi kendi dışlarından onları bağlayan ve yerlerinde tutan düzenleyicinin ne kadar gerekli olduğu, köleliğin de isteme yetisi zayıf insanın, özellikle kadının serpilip başarılı olmasının ilk ve son koşulu olduğu göz önüne getirilirse, o zaman kanılar da inanç da anlaşılır. Kanılı insan bel kemiğini kanıda bulur. Birçok şeyi görmemek, hiçbir konuda yansız olmamak, her konuda yandaşlık etmek, bütün değerler konusunda kesin kes ve zorunlu bir optik sahibi olmak. Bunlar böyle tür insanın genel olarak var olabilmesini belirleyen koşullardır. Oysa bu koşullarda bu tür insan doğruluğun kendisinin karşıtı, düşmanıdır. İnanan neyin doğru olduğunu, neyin olmadığını sorusu için herhangi bir vicdan sahibi olmakta dahi özgür değildir. Bu konuda dürüst olsaydı bu onun batışı olurdu. Patolojik olarak belirlenmiş optiği kanıya varmış kişiyi fanatik haline sokar. Savonarola, Luther, Rousseau, Saint-Simon güçlü özgürleşmiş tinin karşıt tipleridir. Ama bu hasta tinlerin, bu kavramsal sarılıların büyük gösterişlilikleri büyük kitle üzerinde etkili olur. Fanatikler, pitoresktirler. İnsanlık da nedenler işitmekten çok gösteri seyretmekten hoşlanır. 55. Kanının, inanmanın psikolojisinde bir adım daha. Kanılar doğruluğun yalanlardan daha büyük düşmanları olmasın sakın. Bu soruyu göze alıp ortaya atışım epeydir. Bu kez de karar verici soruyu soruyorum. Yalanla kanı arasında herhangi bir karşıtlık var mı? Bütün dünya olduğuna inanıyor ama bütün dünya daha nelere inanmıyor ki? Her bir kanının kendi tarihi, ilk biçimleri, denemeli yanılmalı kavranmaları vardır. Önceleri uzun bir süre hiç de kanı değilken sonradan daha da uzun bir süre pek de kanı olmayan bir hale gelir, en sonunda da kanı haline gelir. Acaba kanının bu ilk kuluçka biçimleri arasında yalan da yok muydu? Bu arada gerekli olan da yalnızca kişilerin değişmesiydi. Babada henüz yalan olan, oğulda kanı haline gelirdi. Yalan dediğim de şudur, kişinin gördüğü bir şeyi görmemiş olmayı istemesi, gördüğü bir şeyi öyle görmemiş olmayı istemesi. Yalanın tanık önünde ya da tanıksız olması önemli değildir. En yaygın yalan, kişinin kendi kendine söylediği yalandır. Başkalarına yalan söylemek göreceli olarak ender bir durumdur. Şimdi bu görmüş olduğunu görmemiş olmayı istemek, onu öyle görmemiş olmayı istemek herhangi bir anlamda yan tutmanın neredeyse ilk koşuludur. Yan tutan insan zorunlulukla yalancı haline gelir. Alman tarih yazımının bir kanısı, örneğin Roma'nın bir despotluk yönetimi olduğu, Germenlerin de özgürlük havasını dünyaya getirenler olduğudur. Bu kanıyla bir yalan arasında ne fark var? Kişi niye hala şaşıyor ki bütün yandaşlıkların ve Alman tarihçilerin de içgüdüyle ahlakın büyük sözlerini ağızlarına almalarına? Ahlakın bu tür yanlı insanın ona her an ihtiyacı olduğundan dolayı varlığını sürdürdüğüne? Biz bu kanıdayız, bütün dünya önünde onu yükleniyoruz, onun için yaşıyoruz, onun için ölüyoruz. Kanıları olan her şeye saygı. Buna benzer şeyleri antisemitlerin bile ağzından duydum. Tersine efendiler, bir antisemit bir ilkeden çıkarak yalan söylüyor diye hiç de daha saygın hale gelmez. Rahipler bu konularda daha incedirler. Çünkü amaç için gerekli bir yalancılığın bulunduğu itirazını gayet iyi anlayarak bununla karşılaşınca Yahudilerden bu yana Tanrı, Tanrı'nın iradesi, Tanrı'nın vahyi kavramını ortaya sürme kurnazlığını göstermişlerdir. Kant bile kesin buyruğuyla aynı yolu tuttu. Bu noktada onun aklı pratik hale geldi. Öyle sorular vardır ki bunların doğruluğu ve doğru olmaması konusunda karar vermek insanın elinde değildir. Bütün yüksek sorular, bütün yüksek değer sorunları insan aklının ötesindedir. Aklın sınırlarını kavramak, budur ilkin sahici felsefe. Tanrı insana niye vahiy indirdi? Tanrı gereksiz boş bir iş yapabilir mi? İnsan kendiliğinden iyi ve kötünün ne olduğunu bilemez. Tanrı bu yüzden ona kendi iradesini gösterdi. Çıkartılacak ders, rahip yalan söylemiyordur. Onun söz konusu ettiği şeyler üzerine doğru ya da doğru değil soruları yalan söylemeye hiç mi hiç el vermez. Çünkü yalan söyleyebilmek için burada neyin doğru olduğuna karar vermek gerekir. Oysa insan tam da bunu yapamaz. Böylece rahip Tanrı'nın sözcüsüdür sadece. Böylesine bir rahipçe akıl yürütme hiç de yalnızca Yahudice veya Hristiyanca değildir. Yalan söyleme hakkı ve vahiy kurnazlığı rahip tipine ait bir özelliktir. Dekadans rahipleri kadar putperestlerin rahiplerine de. Putperestler yaşama evet diyenlerdir. Onlar için Tanrı bütün şeylerin büyük evetidir. Yasa, Tanrı'nın iradesi, kutsal kitap, ilham, hepsi yalnızca rahibin güce ulaşmak için, gücünü ayakta tutmak için ihtiyacı olan koşulları niteleyen sözcüklerdir. Bu kavramlar bütün rahip örgütlerinin, bütün rahipçe ya da felsefi rahipçe iktidar kuruluşlarının temelinde yatar. Kutsal yalan, Konfüçyüs'e, Manu Yasalar kitabına, Muhammed'e, Hristiyan kilisesine ortaktır. Platon'da da eksik değildir. Hakikat burada. Bu söylenince orada bir rahip yalan söylüyor demektir. 56. Sonunda önemli olan hangi amaç için yalan söylendiğidir. Hristiyanlıkta kutsal amaçların eksik olmasıdır benim onun araçlarına itirazım. Yalnızca kötü amaçlar, yaşamın zehirlenmesi, yalanlanması, yatsınması, bedenin hor görülmesi, insanın günah kavramı yoluyla değersizleştirilmesi ve kendini kargışlar hale getirilmesi. Dolayısıyla araçları da kötüdür. Manu Yasalar kitabını tam tersi bir duyguyla okuyorum. Karşılaştırılamaz ölçüde tinsel ve üstün bir yapıt ki bunun adını İncil'inkiyle birlikte anmak bile tine karşı bir günah olurdu. Kişi hemen sezinliyor. Bu kitabın ardında, içinde gerçek bir felsefe var. Yalnızca kötü kokulu bir hahamlık ve batıl inanç Yahudiliği değil. En şımarık psikolog bile dişine göre bir şey buluyor içinde. En önemlisi de bu kitapta her türden İncil arasındaki temel fark soylu katmanlar, filozoflar ve savaşçılardır. Bu kitapta ellerini sürünün üstünde tutanlar, her yerde soylu değerler, bir tamamlanmışlık duygusu, yaşama bir evet, zafer kutlayan ve kendisinden ve yaşamından hoşnutluk duygusu. Güneş parıldıyor bütün kitabın üstünde. Hristiyanlığın konu edinerek kendi dibi bulunmaz bayağılığını saçtığı şeyler, örneğin çocuk yapma, kadın, evlilik, burada ciddiyetle, saygıyla, sevgi ve güvenle ele alınıyor. Aslında nasıl oluyor da çocukların ve kadınların eline içinde şu aşağılayıcı sözün bulunduğu kitabı verebiliyoruz? Fahişelik yüzünden herkesin kendi karısı ve herkesin kendi erkeği olsun. Şehvet çekmektense görücüye çıkmak evladır. Ve insanın doğuşu Hristiyanlaştırıldıkça, yani kirletildikçe, kişi hala Hristiyan olmayı sürdürebilir mi? Manu Yasalar kitabından başka, kadına onca nitelikli, incelikli, iyilikli şeylerin söylendiği bir kitap bilmiyorum. Bu yaşlı kır sakallılar ve kutsal kişiler kadınlara karşı belki de alışılmamış nezakette bir davranış biçimine sahipler. Bir yerde şöyle deniyor, kadın ağzı, kız göğsü, çocuk duası, kurban dumanı bunlar her zaman temizdir. Başka bir yer, güneşin ışığından, ineğin gölgesinden, havadan, sudan, ateşten ve bir kızın nefesinden daha temiz bir şey yoktur. Son bir yer, belki de kutsal bir yalan aynı zamanda, gövdenin göbek üstündeki bütün delikleri temiz, bütün alttakiler de pistir, yalnızca kızların bütün bedeni temizdir. 57. Kişi Hristiyanca amacı bir kez Manu Yasalar kitabının amacıyla karşılaştırıp ölçünce Hristiyan araçlarının in flagranti kut dışılığını yakalayıveriyor. Bu kocaman amaç karşıtlığının üstüne güçlü bir ışık tutunca Hristiyanlığı eleştirenlerin elinde değildir onu hor görülesi bir şey haline sokmak. Manu gibi bir yasalar kitabı her iyi yasa kitabının izlediği yolla ortaya çıkar. Uzun yılların deneyimi, kurnazlığı ve deneysel ahlakını özetler. Defteri kapatır, artık bir şey yaratmaz. Bu tür bir hukuki metinleşmenin ön koşulu, yavaş yavaş ve pahalı bir biçimde kazanılmış hakikate yetki yaratma araçlarının, bu hakikati kanıtlamak için gerekli araçlardan temelden farklı olduğunun sezgisidir. Bir yasa kitabı hiçbir zaman bir yasanın yararlarını, temellerini, ortaya çıkış tarihinin nedenselliğini anlatmaz. Bunu yapsaydı yasaya boyun eğilmesinin ön koşulu olan buyurucu tondan uzaklaşmış olurdu. Ve şunu yapmalısın, bunu yapmalısından taviz vermiş olurdu. Sorun da tam buradadır. Bir halkın gelişmesinin belirli bir noktasında o halkın en geniş bakışlı, yani geriyi ve ileriyi en iyi gören metni, yaşamda uyulması gereken deneyimi olmuş bitmiş tamamlanmış ilan eder. Hedefi deney çağlarının ve kötü deneyimin sonuçlarını olabildiğince zengin ve tam olarak ortaya koymaktır. Buna karşı çifte bir duvar örülür. İlkin vahiy duvarı, yani bu yasaların akılsallığının insandan kaynaklanmadığı, yavaş yavaş ve sınaya yanıla aranıp bulunmadığı, tersine tanrısal bir kaynaktan bütün, tamamlanmış, tarihsiz olarak, bir armağan olarak, bir mucize olarak salt bildirilmiş olduğu iddiası. Sonra da gelenek duvarı, Yani yasanın zaten en eski zamandan beri var olduğu, ondan şüphe etmenin atalara saygısızlık, suç işlemek olduğu iddiası. Yasanın yetkisi kendisini şu savlarla temellendirir. Tanrı yasayı vermiş, atalar da onu yaşamışlar. Böyle bir işlemin yüksek akılsallığı, doğru olduğu tanınmış yaşam biçimi karşısında bilinci adım adım geriletmek hedefini güder. Öyle ki tam bir içgüdü otomatizmine, yaşam sanatındaki her türden ustalığın, her türden yetkinliğin bu ön koşuluna ulaşılsın. Ortaya Manu türünden bir yasa kitabı koymak demek, halkı bundan böyle usta olmaya, yetkin olmaya yöneltmek demektir. En yüksek yaşam sanatına özendirmek. Bunun için de yaşamın bilinçsiz hale getirilmesi gerekir. Bu her kutsal yalanın amacıdır. Kast sistemi, en üst egemen yasa, yalnızca en üst düzeyde bir doğa düzeninin, doğa yasallığının kutsallaştırılmasıdır. Bunun üzerinde hiçbir tikel istemin, hiçbir modern düşüncenin sözü geçmez. Her sağlıklı toplumda kendilerini karşılıklı belirleyerek fizyolojik olarak ayrılmış yönelimleri olan üç tip belirginleşir. Bunlardan her birinin kendi sağlık koşulları, kendi çalışma alanı, yetkinlik duygusu ve ustalık türü vardır. Manu değil, doğadır ağırlıklı olarak tinsel olanları. Ağırlıklı olarak kas ve sinir konumları güçlü olanları ve ne birinde ne ötekinde sivrilemeyen üçüncüleri, ortalamaları birbirinden ayıran sonuncular büyük çoğunluktur, birinciler seçme azınlık. En üst kast olanlar, bunlara en az adını veriyorum, yetkinlerin kastı olarak en azların ayrıcalıklı haklarına sahiptir. Mutluluğu, güzelliği ve iyiliği yeryüzünde temsil etmek bu ayrıcalıklar arasındadır. Ancak en tinsel insanlara izin verilmiştir güzelliğe sahip olmaları ve güzel olmaları için. İyilik yalnızca onlardayken zayıflık değildir. İyilik bir ayrıcalıktır. Buna karşılık onlarda en az kabul edilecek şeyler, çirkin davranışlar ya da karamsar bir bakıştır, çirkinleştiren bir gözdür ya da şeylerin toptan görünümleri karşısında bir kızgınlık. Kızgınlık, şandalanın ayrıcalığıdır, aynı şekilde karamsarlıkta. Dünya yetkindir, böyle konuşur tinsel olanların içgüdüsü. Evetleyici içgüdü, yetkin olmayan ne varsa bizim altımızdaki her şey, mesafe, mesafe tutkusu, hatta şandalanın kendisi de bu yetkinliğin birer parçasıdır der. En tinsel insanlar, en güçlüler olarak mutluluklarını ötekilerin kendi batışlarını bulabilecekleri yerlerde bulurlar. Labirentte, kendine ve başkalarına sertlikte, denemede. Onların hazzı kendi kendilerini zora sokmakta yatar. Askerlik onlarda doğa olur, gereksinim olur, içgüdü olur. Zor görevi ayrıcalık sayarlar. Yüklerle oynamayı, ötekileri dize getirmeyi. Onlar en saygın insan türüdür. Bu onların en neşeli, en sevimli tür olmalarını dışarıda bırakmaz. Onlar egemendirler. İstediklerinden dolayı değil, var olduklarından dolayı. Onların elinde değildir ikinciler olmak. İkinciler. Bunlar halkın bekçileri, düzenin ve güvenliğin koruyucularıdır. Bunlar soylu savaşçılardır. Her şeyden önce de kraldır bu. Savaşçının, yargıcın ve yasayı ayakta tutanın en yüksek formülü kraldır. İkinciler tinsellerin uygulayıcılarıdır. Onlara en yakın olanlar, egemenlik işinin kaba yanlarını onlardan alıp üstlenenler, onların izleyicileri, sağ elleri, en iyi öğrencileri. Bütün bunlarda bir kez daha söyleyelim, hiçbir istenmişlik, hiçbir yapma yoktur. Kastlar düzeni, düzeyler düzeni yalnızca yaşamın kendi en üst yasasını formüle eder. Bu üç tipin ayırt edilmeleri toplumun ayakta tutulması için, en yüksek tiplerin olanaklı kılınması için zorunludur. Hak eşitsizliğidir. Genel olarak hakların var olmasının ilk koşulu budur. Bir hak, bir ayrıcalıktır. Kendi varlık türü içinde her birinin kendi ayrıcalıkları vardır. Ortalamanın ayrıcalıklı haklarını küçümsemeyelim. Yükseklere doğru yaşam gittikçe sertleşir, soğuk artar, sorumluluk artar. Yüksek bir kültür bir piramittir, ancak en geniş taban üzerinde durabilir. İlk varsayması gereken güçlü ve sağlıklı olarak bütünleşmiş bir ortalamalıktır. El işleri, ticaret, tarım, bilim, sanatların büyük bölümü, tek sözcükle meslek etkinliklerinin hepsi ancak bir ortalama yapabilme ve arzulama ile bağdaşır. Böyle bir şey istisnalar arasında yersiz düşerdi. Bunun için gerekli olan içgüdü hem aristokratlığı hem de anarşistliği çelerdi. Kişinin bir kamu yararı olması, bir dişli, bir işlev olmasının doğal bir belirlemesi vardır. Toplum değil, en büyük çoğunluğun yetisine sahip olduğu mutluluk türüdür, onları zeki makineler yapan. Ortalamalar için ortalama olmak bir mutluluktur. Tek bir şeyde ustalık, doğal bir içgüdünün uzmanlığıdır. Derin bitin, ortalamalığı kendi başına bir itiraz konusu olarak görmeyi kendine layık saymazdı. Ortalamalık, istisnaların var olabilmesinin ilk zorunluluğudur. Yüksek bir kültürü belirleyen odur. İstisnai insan tam da ortalamalara yumuşak bir tavırla, oldukları gibi ve kendisinin de eşitleriymiş gibi davranıyorsa, bu salt bir yürek nezaketi değildir. Onun ödevidir bu. Bugünün sürü sürücüleri arasında en nefret ettiğim hangisi? Sosyalist sürücüler, şandala havarileri, işçinin içgüdüsünü, hazzını, yetinme duygusunu kendi küçük varlıklarıyla birlikte gömen, onu kıskanç kılan, ona kin öğreten. Haksızlık hiçbir zaman hak eşitsizliğinde yatmaz, eşit hak iddiasında yatar. Kötü nedir? Zaten söylemiştim bunu, zayıflıktan, kıskançlıktan, kinden doğan her şey. Anarşist ile Hristiyan'ın kökenleri birdir. 58. Sahiden de fark yaratan hangi amaç için yalan söylendiğidir. Bununla kişinin bir şeyi koruduğu mu, yıktığı mı? Hristiyanla anarşist arasında tam bir eşitlik kurulabilir. Bunların amacı, içgüdüsü ancak yıkmaya yöneliktir. Bunun kanıtını görmek için de tarihe bakmak yeter. İç bulandırıcı bir açıklıkla yatıyor bu kanıt tarihte. Biraz önce bir dinsel yasama biçimini tanıdık. Bunun amacı yaşamın serpilmesinin en üst koşulu olarak büyük bir toplumun örgütlenmesini bengileştirmekti. Hristiyanlıksa tam da içinde yaşam serpiliyor diye böyle bir örgütlenmenin sonunu getirmeyi kendine misyon edindi. Orada uzun deney ve belirsizlik zamanlarının akılcı sonuçları en uzaktaki yararlar için ortaya konulacak, ürünleri olabildiğince büyük, zengin, yetkin olarak hasat edilecekti. Buradaysa tersine hasat akşamdan sabaha zehirlenecek. O kutsal anarşistler dünyayı yani Imperium Romanum'u yıkmayı kendilerine bir iyi yürekli dini bütünlük gereği edindiler. Taş üstünde taş kalmayıncaya kadar. Hatta Cermenler ve başka ayak takımları onun üstünde egemen oluncaya kadar. Hristiyan ve anarşist ikisi de dekadan, ikisi de bozucu, zehirleyici, güdükleştirici, kan emici yoldan başka biçimde etkide bulunmak elinden gelmeyen, ikisi de duran, büyüklükle ayakta duran, dayanıklılığı olan, yaşama gelecek vaat eden her şeye karşı ölümüne nefretin içgüdüsü. Hristiyanlık Imperium Romanum'un vampiriydi. Romalıların zamanı gelmiş olan büyük kültür için temel atma çabalarını akşamdan sabaha dağıtıp yok etti. Hala anlaşılmıyor mu bu? Tanıdığımız ve Roma taşralarının tarihinin de bize gittikçe daha iyi tanıttığı Imperium Romanum, bu yüce üslubun hayran olunası sanat yapıtı bir başlangıçtı. Yapısı bin yıllar boyunca kendisini kanıtlasın diye hesaplanmıştı. Bugüne kadar hiçbir yapı böyle kurulmamıştır. Böylesine bir tarzda yapı kurmak hayal bile edilmemiştir. Bu örgütlenme kötü imparatorlara bile dayanacak kadar sağlamdı. Böyle yapılarda bireylerin rastlantısallığı söz sahibi olamazdı. Ama en yoz yozlaşma biçimine karşı yeterince sağlam değildi Hristiyanlığa karşı. Bu gizli solucan gecede siste ve anlam kaypaklığında yanaşarak herkese yapıştı. Herkesin hakiki şeylere olan yönelimini, genel olarak gerçeklikle ilgili içgüdülerini emdi, yuttu. Bu ödlek, kadınsı ve şeker tatlısı çete adım adım bu muazzam yapının ruhlarını ona yabancılaştırdı. O değerli, o erkekçe soylu doğalıları Roma'nın davasında kendi davalarını, kendi yönelimlerini, kendi övünçlerini duyanları. Böcek yapışkanlığı, manastır gizliliği, cehennem, suçsuzların kurban edilmesi, kan içme yoluyla Uni mistika gibi karanlık kavramlar her şeyden önce de yavaş yavaş karıştırılan kin ateşi, şandala kininin ateşi bu egemen oldu Roma'ya. Daha ilk varoluş öncesi biçimlerine karşı Epikür'ün savaş verdiği bir din türü. Kişi Lucretus'u okuyunca Epikür'ün neyle savaştığını anlar. Putperestlik değil, Hristiyanlıktı bu. Yani ruhların suç kavramıyla, günahla ve ölümsüzlük kavramıyla yozlaştırılması. Yeraltı kültleriyle, bütün gizil Hristiyanlıkla savaştı. Ölümsüzlüğü yatsımak o zamanlar gerçek bir kurtuluştu. Ve Epikür kazanmıştı. Roma İmparatorluğu'nda sözü edilmeye değer bütün tinler Epikürcüydüler. Tam o sırada Paulus çıktı ortaya. Paulus Roma'ya karşı, dünyaya karşı etli canlı deha olmuş şandala kini, Yahudi bengi, Yahudi par excellence'ı. Sezinlediği Yahudilikten kopmuş küçük Hristiyan tarikat hareketi aracılığıyla nasıl bir dünya yangınının tutuşturulabileceği, çarmıhtaki tanrı simgesiyle bütün altta olanları, bütün gizli gizli baş kaldıranları, imparatorluktaki bütün anarşist kaynaşmaların mirasını bir araya getirerek nasıl muazzam bir güç toplanabileceğiydi. Felah Yahudi'den gelir. Hristiyanlık her türlü yeraltı tapınmanın, örneğin büyük ana Osiris, Mitras kültlerinin sunduğundan daha fazlasını sunmanın ve onları toplayarak birleştirmenin formülü. Paulus'un dehası bu sezgide yatar. Bu konudaki içgüdüsü öylesine kendinden emindi ki bu şandala dinlerinin çekici tasarımlarını kendi uydurduğu Mesih'in hakikatine karşı giriştiği acımasız saldırıyla onun ağzına, yalnız ağzına da değil, sokan, onu bir Mitras rahibinin de anlayabileceği hale sokan Paulus. Şam'da yaşadığı an buydu. Birden kavradı. Dünyayı değersizleştirmek için ölümsüzlük inancını gereksediğini, cehennem kavramının Roma üzerinde egemen olabileceğini, öte aracılığıyla yaşamın öldürülebileceğini. Nihilist ve Hrist, bunlar uyaklı, yalnızca uyaklı da değil. 59. Antik dünyanın bütün çabası boşuna. Söz bulamıyorum, böylesine korkunç bir şey konusundaki duygumu dile getirmek için. Hem de bu çabanın yalnızca bir ön çalışma olduğunu, daha binlerce yıl granit bilinçliliğiyle yürütülmesi gereken bir çalışmanın ancak temellerinin atıldığını düşününce antik dünyanın bütün anlamı boşuna. Niye vardı ki Grekler, niye Romalılar? Bir zihinsel yetişme temelli kültürün bütün ön koşulları, bütün bilimsel yöntemler gelişmişti, hazırdı. Sanatların en zoru, iyi okuma sanatı hazırdı, belirlenmişti. Kültür geleneğinin bu ön koşulu, bilimin birliğinin doğa bilimi, matematik ve mekanikle birlikte en iyi yoldaydı. Olgu duyusunun bütün duyuların en sonuncusu ve en değerlisinin okulları vardı. Yüzlerce yıllık geleneği vardı. Anlaşılıyor mu bu? İşe girişmek için özde gerekli ne varsa bulunmuştu. Yöntemler, bunu 10 kez söylemek gerek, özsel olandır. Aynı zamanda da en zor olan, hem de alışkanlıkların, tembelliklerin en uzun karşı çıktığı şeyler. Bugün bizim anlatılamaz bir kendini zora koşmayla bütün hepimizin içinde bir biçimde hala duruyor kötü, yani Hristiyan içgüdüler. Geri kazandıklarımız gerçeklik karşısında özgür bir bakış, dikkatli bir el, en küçük şeylerde sabır ve dikkat, bilginin bütün dürüstlüğü oradaydı, vardı, hazırdı, daha 2000 yıl önce. Ve yanında iyilikli, incelmiş davranış ve beğeniler. Beyin idmanı değil, Alman öğrenim görmüşlüğünün ayak takımı tavırları değil, akşamdan sabaha bir anı yalnızca. Grekler, Romalılar... İçgüdünün beğeninin soyluluğu, yöntemli araştırma, örgütlenme ve yönetme dehası, insan geleceğine duyulan inanç, duyulan istem, bütün şeylere büyük bir evet. Bütün bunlar Imperium Romanum olarak görünür hale ve duyulur hale gelmişken, yüce üslup artık salt sanat değil, gerçeklik, hakikat, yaşam olmuşken ve akşamdan sabaha da bir doğal afet tarafından yerle bir edilmiş değilken, Cermenler ve başka koca pabuçluların ayakları altında ezilmiş de değilken, tersine sinsi, gizli, görülmez, kansız vampirlerce rezil edilmiş. Yenilmiş değil, yalnızca kanı emilmiş, saklı intikam hırsı, küçük kıskançlık egemen olmuş. Zavallı ne varsa kendinden acı çeken, kötü duyuların yiyip bitirdiği ne varsa ruhların bütün getto dünyası bir hamlede, en tepede. Kişinin herhangi bir Hristiyan ajitatörü, örneğin Kutsal Augustus'u okuması yeter, nedenli kirli heriflerin bu yolla tepeye çıktığını anlamak için, bunun kokusunu almak için. Kişi Hristiyan hareketin önderlerinde herhangi bir anlayış eksikliği varsaymakla kendisini bütünüyle yanıltır. Ah, bunlar çok kurnazdırlar. Kutsallık kertesinde kurnaz bu kilise babası efendiler. Onların eksikliği bambaşka bir şey. Doğa onları biraz ihmal etmiş. Onlara biraz da saygıdeğer, dürüst, temiz içgüdüler vermeyi unutmuş. Laf aramızda, bunlar daha erkek bile değildirler. Müslümanlık Hristiyanlığı hor görüyorsa 1000 kez haklıdır. Müslümanlık erkekleri varsayar. 60. Hristiyanlık bizi antik kültürün mirasından etti. Daha sonra da bir kez daha Müslüman kültürünün mirasından etti. İspanya'nın harika mağribi kültür dünyası bizim için temelde Roma ve Yunanistan'dan daha akraba, bizim duyum ve beğenimize daha yakın olan bu dünya ayaklar altında ezildi. Bunların ne tür ayaklar olduğunu söylemeyeceğim. Niye? Çünkü soylu erkekçe içgüdülerden kaynaklanıyordu. Çünkü yaşama evet diyordu. Hem de mağrip yaşamının nadide ve rafine hoşluklarıyla. Sonradan Haçlılar önünde toza toprağa yatmaları onlara daha yaraşacak bir şeyle savaştılar. Bir kültürle ki daha bizim 19. yüzyılımız bile onun karşısında pek fukara, pek geç kalsa gerek. Tabii istedikleri talandı. Doğu zengin de, yansız olalım en azından. Haçlı seferleri yüksek bir korsanlıktır, başka bir şey değil. Alman asilzadeliği, temelde Vikingçe olan bu asilzadelik burada tam ortamını buldu. Kilise gayet iyi biliyordu Alman asilzadeliğinin ne işe yaradığını. Alman asilzadeleri, kilisenin İsviçreli bekçileri, kilisenin bütün kötü içgüdülerinin hizmetindedir hep. Ama işin parası iyi. Kilisenin yeryüzündeki bütün soyluluklara karşı ölümüne savaşını tam da Alman kılıçlarının, Alman kanı ve cesaretinin yardımıyla yürütmüş olması. Bu noktada bir sürü nahoş soru çıkıyor ortaya. Alman asilzadeliği yüksek kültürün tarihinde hemen hiçbir varlık göstermez. Nedeni sezinleniyor. Hristiyanlık ve alkol, yozlaşmanın iki büyük aracı. Kendi başına alındığında Müslümanlıkla Hristiyanlık arasında bir seçim yapmak söz konusu bile değil. Tıpkı bir Arapla bir Yahudi arasındaki seçim gibi. Karar kendiliğinden verilir. Burada seçmek kimsenin elinde değildir. Kişi ya bir şandalsıdır ya da değildir. Roma ile bıçak bıçağa savaş, Müslümanlıkla barış ve dostluk. Bu duyguyu duydu ve öyle de yaptı. O büyük özgür tinli Alman kayserleri arasındaki o deha, ikinci Frederick. Ne yani, bir Alman ilkin deha, ilkin özgür tinli mi olmak zorunda dürüst duygular duyabilmek için? Bir Alman'ın nasıl olup da Hristiyanca duygular duyabildiğini ise hiç kavrayamıyorum. 61. Burada Almanlar için 100 kez daha nahoş olacak bir anımsatma yapmak zorunlu hale geliyor. Almanlar Avrupa'yı elde edebildiği en son büyük kültür mirasından ettiler. Rönesans'tan ettiler Avrupa'yı. Sonunda anlaşıldı mı, anlaşılmak isteniyor mu Rönesans'ın ne olduğu? Hristiyan değerlerin tersine çevrilip yeniden değerlendirilmesi. Bütün araçlarla, bütün içgüdülerle, bütün dehayla karşıt değerleri, soylu değerleri zafere ulaştırmak için girişilmiş bir deneme. Bugüne dek yalnızca bu büyük savaş vardı. Bugüne dek Rönesans'ın getirdiği sorudan daha karar verdirici bir soru olmadı. Şimdiye dek hiçbir zaman olmadı. Daha temelden, daha düz, daha kesin, bütün cephe boyunca ve merkeze yönelik bir saldırı. Karar verici yerde Hristiyan payitahtında saldırmak, burada soylu değerleri tahta çıkarmak, yani orada oturanların içgüdülerinin, en temel gereksinimlerinin ve arzularının içine sokmak. Gözümün önünde tamamıyla dünya dışı bir sihirli renk cümbüşünün olanağı duruyor. Bana öyle geliyor, incelmiş bir güzelliğin bütün ürpertileriyle pırıl pırıl ışıyor bu olanak. Bunu öylesine tanrısal, öylesine şeytansı tanrısal bir sanat işliyor ki, kişi böylesine bir olanağı bulmak için 1000 yılları boşuna arayıp tarıyor. Bir oyun görüyorum. Öylesine anlam yüklü hem de öylesine harika bir paradoks taşıyor ki, Olimpos'taki bütün tanrılardan bir ölümsüz kahkaha almaya layık. İşte bu olurdu asıl zafer. Bugün yalnız benim özlediğim zafer. Bununla Hristiyanlık def edilebilirdi. Ne oldu? Bir Alman keşiş Luther Roma'ya geldi. Bu keşiş benliğinde bağımsız rahibin bütün intikamına susamış içgüdüleriyle Roma'da Rönesans'a başkaldırdı. En derin şükranla olup biten muazzam işi Hristiyanlığın kendi payitahtında üstlenen gelişini anlamak yerine onun nefreti bu oyundan yalnızca kendisine besin çıkarttı. Dindar bir insan yalnızca kendini düşünür. Luther papalığın yozlaşmasını gördü. Oysa tam tersi elle tutulur hale gelmişti. Eski yozluk Hristiyanlık değildi artık papanın tahtında oturan. Yaşamdı, yaşamın zaferiydi. Bütün yüksek, güzel, yürekli şeylerin büyük evetiydi. Ve Luther yeniden kurdu kiliseyi, ona saldırdı. Rönesans anlamsız bir olay, büyük bir boşunalık. Ah şu Almanlar nelere mal oldular bize şimdiye dek. Boşunalık, buydu hep Almanların işi. Reformasyon, Leibniz, Kant ve sözüm ona Alman filozofisi, özgürlük savaşı, her seferinde orada bulunan hazır, geri getirilemeyecek bir şeye karşılık bir boşunalık. Bunlar benim düşmanımdır, bu Almanlar, ilan ediyorum bunu. Onlarda her türlü kavram ve değer pisliğini, her türlü dürüst evet ve hayır karşısında ödlekliği görüyorum ve hor görüyorum. Neredeyse 1000 yıldır el attıkları her şeyi yoksullaştırdılar ve bulandırdılar. Avrupa'yı hastalandıran ne kadar bölük pörçüklük, 1/4'lük varsa onların vicdanlarına yazılıdır. Hristiyanlığın var olan en pis türü, en onmaz, en baş edilemez türü Protestanlık da onların vicdanına yazılı. Hristiyanlık işi bitirilemez bir şey haline gelirse bunun suçlusu da Almanlar olacak. 62. Bununla sonuca varıyor yargımı bildiriyorum. Mahkum ediyorum Hristiyanlığı. Ona şimdiye dek herhangi bir savcının ağzından çıkan en korkunç suçu yöneltiyorum. O benim için düşünülebilir yozlukların en yükseğidir. Olanaklı en son yozluğun istemi olmuştur. Hristiyan kilisesi yozluğunu bulaştırmadık hiçbir şey bırakmamıştır. Her değeri bir değersizlik, her hakikati bir yalan, her dürüstlüğü bir ruh alçaklığı haline sokmuştur. Bir de tutup bana onun insancıl katkılarından söz açıyorlar. Herhangi bir zorluk, felaket durumunu ortadan kaldırmak onun en derin çıkarına aykırıdır. O felaketlerle yaşar, kendini bengileştirmek için zorluklar yaratmıştır. Günah kurdu örneğin, bu felaketle katkıda bulundu kilise insanlığa. Ruhların Tanrı önünde eşitliği, bu kalpazanlık bütün aşağı duyumlar için, bu perde, bu patlayıcı kavram sonunda devrim, modern fikir ve bütün toplum düzeninin batış ilkesi haline gelen bu kavram Hristiyan dinamitidir. Hristiyanlığın insancıl katkıları, humanitas'tan bir çelişki, bir kendini aşağılama sanatı, ne pahasına olursa olsun yalan söyleme istemi, bütün iyi ve dürüst içgüdülere karşı bir isteksizlik, bir horgörü çıkarmak. Bunlar bence Hristiyanlığın katkıları. Kilisenin biricik etkinliği olarak asalaklık, uçuk benizlilik, kutsanmışlık idealiyle her sevgiyi, her yaşam umudunu emip yutmak, her gerçekliği değilleme istemi olarak öte dünya, şimdiye dek kurulmuş her yeraltı komplosunun nişanesi olarak haç, sağlığa karşı, güzelliğe, nasipliliğe, yürekliliğe, tine, ruh iyiliğine karşı, yaşamın kendisine karşı. Hristiyanlığı mahkum eden bu sonsuz iddianameyi bütün duvarlara yazacağım, duvarı olan her yere, körleri de görür kılacak harflerim vardır benim. Hristiyanlık diyorum, tek büyük lanet, tek büyük içsel yozluk, hiçbir aracın yeterince zehirli, gizli, yeraltı gelmediği tek büyük intikam içgüdüsüdür, diyorum, tek silinmez utanç lekesi insanlığın. Ve zamanlar da bu Dies Nefastus'a göre bu kötü yazgının başlangıcına göre hesaplanıyor. Hristiyanlığın ilk gününe göre, son gününe göre olsa daha iyi olmaz mı? Bugüne göre. Değerlerin yeniden değerlendirilmesi. Hristiyanlığa karşı yasa. Felah gününde bir yılının ilk gününde verilmiştir. Eski yanlış takvime göre 30 Eylül 1888. Günaha karşı ölümüne savaş, günah Hristiyanlıktır. Madde 1. Doğaya her türden aykırılık günahtır. En günahkar insan rahiptir. O doğaya aykırılığı öğretir. Rahibe gösterilecek olan nedenler değildir, tımarhanedir. Madde 2. Herhangi bir tanrıya tapınma ayinine katılmak kamu ahlakına tecavüzdür. Protestanlara, Katoliklere davranıldığından daha katı, liberal protestanlara da dini bütünlerden daha katı davranılmalıdır. Hristiyan olmaktaki suçluluk derecesi bilime yakınlık derecesine göre artar. Dolayısıyla suçlunun suçlusu filozoftur. Madde 3. Hristiyanlığın yılan yumurtalarını kuluçkaya yatırdığı lanetlenesi yerler yerle bir edilmeli ve yeryüzünün rezaletli yerleri olarak geleceğin korkulu ibret vesileleri olsun diye korunmalıdır. Buralarda zehirli yılanlar yetiştirilmelidir. Madde 4. Saffet vaaz etmek doğaya aykırı olmaya kamusal bir kışkırtmadır. Cinsel yaşamın her horlanması, kirlilik kavramıyla her kirletilmesi, yaşamın kutsal ruhuna karşı işlenmiş sahici günahtır. Madde 5. Bir rahiple birlikte aynı masada yemek yemek çıkarttırır. Bununla kişi doğru dürüst insanlar topluluğundan aforoz edilmiş olur. Rahip bizim şandalamızdır. Onu kanun kaçağı ilan etmeli, açlığa mahkum etmeli, bir tür çöle sürmelidir. Madde 6. Kutsal tarih, layık olduğu adla lanetli tarih adıyla anılmalı, Tanrı, Mesih, Kurtarıcı, Aziz sözcükleri küfür olarak canilere takılan adlar olarak kullanılmalıdır. Madde 7. Gerisi kendiliğinden gelir. Deccal. Deccal, Hristiyanlığa lanet dinlediniz. Friedrich Nietzsche. Son.